بسم الله الرحمن الرحيم سورة إبراهيم إن هذا سورة شاكر إبراهيم عليه السلام نمرا غلي بينجا درشم كر إبراهيم عليه السلام نمرا غلي هذه سورة دماغ كي سنة بدداري چه سورة رات كي دلائل يقيو ودلت دليل نقلي تفصيلي ذكر كي دي إبراهيم عليه السلام نا يو ربط مخ كي سنة غلي دویم را بددار آلتا دلیل نقلی و دراعات نا نو دلتا دلیل نقلی جی کرکی دی ابراہیم علیہ السلام نا دریم را بددار او سورتم دی زوات الرا سورتون نو او دام دی زوات الرا نری لیکن سورتون پاول کی چلی پلام را راجی نو دیتا سوئی زوات الرا سورتون نو توئی پینزم را بددار مخ کی سورت کی اہم مسئلہ بیان شوا نو دلتا ترغیب دے تبلیغ تا چدا مسئلہ مخلوقات تور سوئی شپاگم را بددار آلتا و لسمات کی مثال لتوحیدو نو دلتا تل لسمات کی مثال ذکر کئی دا عمالو دا مشرکیرو اوام را بتدار آلتا تنبیحاتو دلتا تذکیر دے پا واقعاتو باری دعوت سورت اغا ترغیب دے تبلیغ تا یا پبل تعبیر بانی تذکیر بی ایام اللہ زمان شیوخ دا تعبیر کلکی چی دا ترغیب دے تبلیغ تا ولی اول آیات کی ویلی تخرج الناس من الظلمات الی النور بیروس تا پینزم آیات کی ویلی انا اخرج قومکا من الظلمات الی النور دا ترغیب دے تبلیغ تا دارنگی تذکیر بی ایام اللہ ذکر کئی پین زمایت کی وذکرهم بی ایام اللہ پین زمایت کی ذکر کئی نو تذکیر بی ایام اللہ دام دا سورت دعوالا بی روست سلور سل اختم کی وی وانزر الناسا یوم یتیم العذاب آتم تذکیر بی ایام اللہ ری انہی لند دا دی تخفیف دنیوی و خروی بیان کا نو دا تذکیر بی ایام اللہ رہے دارنگی سورت کے تخفیف الجاہدین بی وقائع سابقین دا ذکر کئی چی منکرین لئی رول کئی پا حالاتو دمخکنو حالاتو تبایا لئی چی تاسی با اللہ تعالی تبای کی دو کسن چی مخکنی کافران اللہ تبای کریو نایات کی ترغیب دے سورت کی ترغیب دے تبلیغ تا دارنگی دے کی تذکیر بی ایام اللہ رہے اور تخفیفم دے پا حالات و دمخکنو منکرینو باری دا سورت امتیازات دا سورت اجمالی خلاصہ بیانو اجمالی خلاصہ دارا تفسیری خلاصہ با درس کی بیان کو اجمالی خلاصہ دارا شفاولت آیتونو کی تمہیز ذکر کئی بے سلور کرتی علم لفظ راوڑی داول عالم نروس جدال مشکین مال انبیاء چی دنیا کی مشکین لو انبیاء سے جگڑے کلی وی دویم عالم نروس جدال مشکین فی ما بینہم چی اللہ دی قیامت پر دم دا مشکین خفل ما بین کی جگڑے کئی دویم عالم نروس امسیلہ دا فریقینو ذکر کئی دا مومنانو او دا مشکانو پارمیسانو ذکر کئی امسیلہ لیل فریقینو سنورم عالم نروس تو تخفیف اور بشارہ ذکر کئی اور دلیل نقلی ذکر کئی دا ابراہیم علیہ السلام نب توحید باری اجمالی خلاصہ داش چی اول آتایتون کسرے تمہید دے بے سلور کرتی لفظ عالم روڑی اول علم نہم آیت کی ذکر کئی علم یاتیکم نبأ الذین پدے کی جگڑی دا مشکین ذکر کئی دا انبیاء و سرا بے روس دویم زل علم لپز روڑی پاغا نلسم آیت کی علم ترن اللہ خلق السماوات پاغا کی با دید خفل ما بین جگڑی جہنم کی با دید خفل ما بین کی جگڑی کئی سلورم علم درین علم سری رشتم آیت کی ذکر کئی علم ترکی پا ضرب اللہ مسن کریمتن طویبتن دا کی مثال ندی او بے سلورم علمت اجتماعات کی ذکر کہ علم تر اللذین بدلو لائن لرو سے تخفیف او بشارت دے او بے دلیل نقلی تفصیلیت ابراہیم علیہ السلام نا دا اجمالی خلاصہ شوا. دا سورت ابراہیم امتیازات داری چیو پدے کی سلور کلت لفظ عالم راوڑی، دویم پدے کی حالات دو ٹھول انبیاء ذکر کئی اجمالاً، نہم آیات کی وئی علم یاتیکم نبؤ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، دو ٹھول انبیاء حالات ذکر کئی اجمالاً، دریم پدے کی مناظرہ دا شیطان ذکر کئی دا خپل تابعدار سا، دویشتم آیات کی وئی چ جہنم کے بعد شیطان او داغی تابعدار یو مناظرئی، سنورم امتیاز ادارے چدے کے خاص واقعات ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی، پنجہ درشم نے شروع کی خاص واقعات ابراہیم علیہ السلام، پنجم دے کے خاص مثال ندی پنجشتم و شفگشتم آیات کی، شفاگم پدے کے شکر د نعمتونو ذکر کئی، او بیا خاص کر د نعمت د رسالت، دا دی صورت امتیازات دی. اول آیات کی ترغیب ورکئی قرآن کریم تا، الف لام را اللہ پویگی پمانا دی حروف بانی، کتاب دا عظیم شان کتاب دے، انزل الله چمغرا لے گلے الیکتا تلی تخرج الناس چتو باش خلق من الظلمات رتیارون الى النور رنا تبی ربهم په حکم درب دلی الى شرات العزیز الى رضا ذات چ आवाज زور ور دے الحمیس صفتون شوی دی. وګور دے کی ترغیب دے قران تر قران تعظیم بیانئی، یو داش کتاب ان دا عظیم الشان کتاب دے، تنوین دا تعظیم دا پار دے، نو دا کدی تا کمال پی نفسی ہی وی، اور اس تا کمال اضافی جی کر کے یو دا چی انزلنا واللہ منگ را لے گلے، نو را لی گون کی اڈی لوی ذات دے، درم الے کا لوی پیغمبر تا را لے گلے شوے دے، اور سنورم لتخر جنہ سا دلوی مقصد دا پار را لے گلے شوے دے، چلی پا زیوان خلق تیارونا رنا توباسی. نو سلور طریقو بانی تعظیم دا قرآن، اول کمال فی نفسی او کمال ذاتی، او دا روس انزل ناو نو روس دا غدری کمال ذاتی دیتا وی. نو گورا قرآن پا خفلم دیر لوی کتاب دی، رالی گون کم دیر لوی ذات دی، کم پیغمبر تا چلا لی گلش شوی دی غم دیر لوی پیغمبر دی، کم مقصد دا پار چلا غلی مقصد ام دیر غرد دی، او د دین علا علماء صدام ذکر کئی چې د ټول نه غوره پرشتہ جبرئیل امین اغي راوړی، او د ټول نه غوره ملک حجاز مقدس پاغي کې الله را لېګلې، د ټول نه غوره میاشت رمضان مبارک په میاشت کې الله را لېګلې، د ټول نه غوره شپه د ليله القدر شپه دې کې الله را لېګلې، نو دا ټول د قران په عظمت او لوی باندې دلالت کوي. دویم دیات کې له اشاره ده چې قرآن په ځیره خلک د تیارو نه رڼا ته روزي، خدا اعلی چې کله سړی د دې بیان او دعوت چلئ کاسب ته په تاخ کې پروت دي، نو خلک پرې د تیارو نه رڼا ته نه روزي، ځکه الله ویلي تخرج الناس چې تی پرې وباسي، څه معنی د دې خلکو ته بیان وکړي، که بیان یې کېږي دعوت یې چلیږي نو بیا خلک تیارو نه رڼا ته روزي، که دعوت یې نه چلیږي نو بیا خلک تیارو نه رڼا ته نه روزي، نو ځکه یعنی تخرج الله په ذکر کو. دریم دعوت صورت ذکر کئی تشجیح پی تبلیغ، لیکن مگر صورت کی ترغیب دے تبلیغ تا، نو ترغیب کم ذکر لے تو خرج الناس قرآن ناغلے دے دے پاچھے دے دعوت وچھلے دے تبلیغ وکی، او خالق پی تیارنا رنا ترہو باسی. او سلورم اشارہ دا چھے دے گمراہی لا ریڈیر یا رہدات لا ریوہ دا، دکہ از ظلمات سیغہ دا جمع راوڑا او ان نور سیغہ دا مفرد دا، نو دیتا اشاره ده چې خالق پا دی بانی دی تیارونا رنا تر اوباسی، تیاری سری لکا کوفر دی شرک دی بدعات دی رسمون رواجون دی گناهون دی، دی دینا خالق رنا تر اوباسی چه اغا ایمان دی اغا سنت طریقی دی اغا نیک اعمال دی. اللہ اللذی لہو ما فی السماواتی، اللہ مانا داد مخینا بدل لے، الہ صراط العزیز لاری دا زورور ذات، انو زورور ذات سوگ دے اللہ، داد مخینا بدل لے یاد پی بیان دے، لارد اللہ تعالی ندی غزات لہو چی اغل لما فی سماواتی حواسی چی آپ آسمان دو کی دوش پزما کری وویل للکافرین حلاکت دیر پاد کافران من عذاب شدید عذاب سخنا فدایت کی مختصر دلیل عقلی ذکر شو الذین کافرانا کسان یستحبون الحیات الدنیا چی غرکی جن دنیاوی بلال الاخرتی پاخرت بانے وے سدون او خلق بندئی دلنا دلارنا وے بھونہا لٹئی دلنا لارلائی وجن کو گوالے اولائی کدا کسان فی ظلال بعید پا گمراہی لرکی دی پریات کے زجر ذکر شو پدری قباحتون بانے یو قباحت سرے چی دنیا پاخرت بانے غرکی دنیا پاخرت غرکی دی سا مقصد دی دی یو مقصد تفسیر سمانی کرا بیان شوئے رہے چھ مقصد دے دنیا گٹی لانا لدارا مفرق نہ کئی حدیث کرا سے حدیث یا تیال الناس زمان لا یبالی المرء اخذ دنیا بحلال نو بحرام نبی علیہ السلام پی شنگوئی کرو دا زمانہ برا چھ خلق با دنیا گٹی خدا تمیز بنا کئی چھ دا گٹا زمان حلال دا و که حرام دا نداوات سوی یستحبون الحیات دنیا دا مقصد شو چی دنیای دا خیرت نا غور اکلا غور سنگ اکلا مالی را جمع کو دا لال و دارام و تمیزیون کو او یسود دونا لازیم و متعدی دوال راجی دی مندیگ دا اللہ دلارنا یا نور بندی دا اللہ دلارنا او یبغونا عوجن دا مانا لطی دیلا کو گوالی سنگ لطی یعنی مسخق خلق کو تداوی چی دالا را سی نرا خلق نور ملکی دارنگی دا خلق شکوگ و شبہات پیدا کئی دا اللہ پا دین کی ومار صلی اللہ من لگرہ من رسولی و پیغمبر الا بلسان قومه مگر پا جبد قوم دا غبانی لیو بین لهم دا دیر فچ بارا چی بیان کی دیتا سشی بیان کی دا اللہ حکمنا فیذل اللہ پس بلا لکی اللہ پاک من یشاو چالا چلا واری و اہلی حلات کی من یشاو چالا چلا واری و هو العزیز الحکیم دا اللہ زورا وردی و دا حکمت نوالا دے پدیائیت کی آتاکیل کی دعوی دا سورت چلا اما ہر پیغمبر دا خفل قوم پا جبر آلے گلے دیر پاچ خوال کو تا بیان او تبلیغ ہوئی کی دا سورت دعوی سوا ترغیب و تبلیغ تا دعوی تاکیل کی چلا گورے دل پر ما ہر پیغمبر را لے گلے خپل قوم پا جبا چی خپل قوم تا تبلیغ ہوئی کی دویم دے تا اشرا چی انبیاء و کاسر دعوت دے خو دعوت با انبیاء چلی لیو بین لهم دی با بیان کئی دعوت با چلی خو بل طرح تا زلالت و حلایت دا اللہ پا اختیار کی دکا پا یزل اللہ او یهدی نو بیان دا انبیاء و کار دے لیو بین لهم او زلالت و ہدایت داد اللہ پہ اختیار کری بل دیات کی بلسان قومی ہی ٹکی ذکر کو دلتا نو چی بلسان امتی ہی اکا زمن دا پیغمبر پا امت کی مختلف جبی ری خو پا قوم جبی سوا عربی وا قریش اوا سو عربو او نبی علیہ السلام دا عربو نو او دی کدا پیدا را چی انبیاء اللہ دا خپل قوم پا جبا ولی را لیگی دا دے دا پارا چھ دے کی پاسانی باند اللہ دین ازدہ کی کہ جب بدلی مثلا پختون سلے لگی دا پنجابی وے پارسی ہوتا وے انگریزی ہوتا وے ناغ دا اللہ دین پاسانی نشی ازدہ کولے خوچی پخ پلا جبا کی ہوتا بیان وکی ناغ دا اللہ دین بے پاسانی بانی ازدہ کولے شی حدیث کی اندام مضمون را دی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بی چلم یبس اللہ عز و جل نبیا الا بلغت قومه ہر پیغمبر ابن کثیر دروات نقل کرے چار پیغمبر اللہ خپل قوم پا جو بانے لالے گلے دے لگا کہ جو بان نہ پوئی گی نبی صلی اللہ خبرم پوئی گی دین نشی زکاولے دے دے مانے روح البیان کے واقع نقل کرے یو سلور کسان ملگریو یو عجمیو بالعربی ترکیو رومی پلارکیو یورپیو مندرہ فن میں کہ پیخ خلاف را دے خودی اوبل پا جبا نا پوئی دل بلی او سنی را لے افرا طول ہی جب یادی وی اگر تے والتا پس ایو شین توری دا عربی نیتا پوست کو والتا پس چی آخستل غواری ناغو ویل چیزا پینگور اخلم اجامی نبل نیتا پوست کو والتا سا غواری اگر مجھے پینگور اخلم ترکیم دا جواب بار کن گورا طول مقصد یو خو دیو بل خبره نو پوه شوي، نو لانجه جوړه کړی وه چې کله دیو بل خبره پوه شي لانجه ختمه شوه. نو انبیاء علیهم السلام چې الله د خپل قوم په جبه رالیږي، دې کې همدا حکمت و چې الله دین په اسانۍ یاد کړي. ولقد ارسلنا موسى الله مغرى لقوله موسى عليه السلام بآياتنا فخفلوا مجزوباني أن آخر شوبا سقومك قوفل من الظلمات لتيارون إلى النور رناتا وذكرهم نسيت وكريوت بأيام الله فغيبرتناك واقعات الله باني بأيام الله فواقعات الله شكم عذابون بقومون باني خلق باني راغد يغوت بيانك ان فی ذلک یقینا فدی کہ لا آیات خامخا دیر دلن لکل صبارن دفار د ار دیر صبر کون کی صبر مبالغه د دیر صبر کون کی او شکور دیر شکر کون کی پدات کیو دل نقدی کر کی د موسی علیہ السلام نه په داوود صورت د صورت داوود سو ترغیب په تبلیغ نه نو چې موسی علیہ السلام ماده دغه تبلیغ د پار را لګلو سنگ چی قرآن بارے کی داری چلے تخرج الناس من الظلمات الى النور ناوتم دا امر چن اخرج قومک من الظلمات الى النور نیو دلی نقدی دا موسیٰ علیہ السلام پا دعوی دا سورت دویم دے کی تخصیص بعد تعمیم ذکر کئی مخی دا طول انبیاء ذکر کو ما ارسلنا من رسولین طول عام انبیاء ذکر کلا او دلتا خاص موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی نو دیتا سوئی تخصیص بعد تعمیم وتوئی دریم دلتا ہوئی چان اخرج قومکا دلتا قومکا ذکر کو اشارہ دا چی دا موسیٰ علیہ السلام دعوت دا طول خلق دا پارا نو دا طول دنیا دا پارا نو بلکہ سر دا بنی اسرائیل دا پارا ہو لکہ زمان دا نبی دعوت دا طول دنیا دا پارا دے خود موسیٰ علیہ السلام دعوت دا طول دنیا دا پارا نو بلکہ سر دا خپل قوم دا پارا ہو سلورم فمن الظلمات لنور کے لیتا اشارہ دا چد انبیاء در علی گلو مقصد یو دی او دا چې خلق تیارو نرنا تر وباسي ځکه زمونږ د پیغمبر ته موږ چې له تخرج الناس من الظلمات الى النور او موسی علیہ السلام ته دقه امر چې نخرج قومک من الظلمات الى النور د دین دا معلومه شو چې د ټول انبیاء او دعوت مقصد یو چې خلق تیارو نرنا تر وباسي او پنځم دې ته اشاره ده پس بانی شکور کی سغیل مبالغی دی دین دا معلوم و مراد دین مومنان دی ذکر دیر صبر و دیر شکر سوک ادا کئی مومن ادا کئی دا لک صبر خکل کافرم کئی لک شکر خکل کافرم ادا کئی خوشبار و شکور دوار سغیل مبالغی سغیل دی دیتا اشارہ کئی چی دین مراد مومنان دی او شفاگم دے کی ترغیب ہم دے صبر و شکر تا او ذکرهم بأيام الله ایام نمرا سری هغه واقعات دی چې مخکنو قومونو متونو باندې راغلی وو مخکنو قومونو متونو باندې عذابونه راغلی وو نعمتونه په شوی وو نو مقصد دار دې ته ترغیب او ترهیب بیان کا ان مقصد دار واز او نصیحت او توکا د دېونه قاضی ابو بکر بن العربی رحمه الله وای چې دا آیات یو اصل له فواز کې دا سی واز ډونه نرمای یا کله کله خلق و تواز کول پکاری سنگ واز چې دا یو ډونه نرم شي هغوی دلیل پیچنه دا آیات دی دا تی به دلیل ګرځولی نو بی ایام الله څه مقصد مفسرین وایي دې مقصد داره ترغیب او ترهیب دی ته بیان کا عذابونه هم بیان کا نعمتونه هم بیان کا که چا د الله نه فرمانی وکړه دا د عذابونه به ورکړي د جهنم بحث ورته وکړه دارنګې د قبر د عذابونو بحث ورته وکړه د مینې یعنې حشر د عذابونو بحث ورته وکړه او بی ایام اللہ کی دام رضی اللہ نعمتونو تو بیان کا که مثلا سوک تابداری ہو کی اللہ پا دین عمل ہو کی نو قبر کی بی دا نعمتونی میدان حشر کی بی دا نعمتونی جنت کی بی دا نعمتونی نو دیتا سوی ترغیب و ترہیب و توی دیتا وعد او وعید ام وی دیتا تخویب و بشارت ام وی او دیتا سم وی ایام اللہ ام وی وشوی پی دارنگی ایام اللہ کی دا ام رضی چې مثال مخکې امتونو باندې چې الله کوم عذابونه او نعمتونه دا ورکړي وو هغه ته ورپه یاد کا لکه د مخکانو پیړو د قومونو حالاتو ته بیان کا چې ګورې چا د انبیاو تابعداري کړې وو الله نجات ورکړی وو چا نه وکړي هغې له الله عذابونه ورکړي وو نو بی ایام اللہ کے دا ٹول چرے داخلے گی او دیات بانی واقع ذکر کری شاسن بصری رحمہ اللہ دا حجاج بن یوسف ظالم دلا سے وہ کالا رو پوشی کرے وا حجاج بن یوسف دا مشہور ظالم ہو شیخ عبد الملک ابن مروان دا طرف نہ دے والی ہو بادشاہ نہ دے والی ہو تو اعجاز بانی اور ڈیر لوئی ظالم اور ڈیر ظلم نہ بے قول حسن بصری رحمہ اللہ ڈیر لوئی تابعی دا ڈیر صحابہ کرام سے ملاقاتوں نے شروع دی دا وہ کالا دا دلا سے رو پوش وقت تیر کلے ہو او شفق کرے تے دبان چاپی غور زول وی خلا بت دے پٹ سات پتہ بسل گن لگے دا دیو کرامت حسن بصری رحمہ اللہ حجاج نو شو پی چاپ ہوا نہ دیوا اوی تے پنا زن نہ راتا نو کلا چھ بے دا حجاج نو شو مڑ شو نہ دیو چ اللہم قد امتہ فامی سنتہ اللہ دا ظالم خود مڑ کو خدا ہرا طریقے مڑے گا درا کم ظلم ظلم نے شروع کریو نہ ظلمون ہم دا ختم کا اور اللہ تے سجدہ دے شکر اوکلا او بے دا یا تو شین فی ذالک لا آیات لکل سبان شکر دا تے ولست او دی واقعی نے دا چھو ظالم حکمرانی دا پ مرغان اللہ تے سجدہ شکر پکاری لکہ حجاج بن یوسف چھ کلم مڑو نہ بانی حسن بصری مولا سجدہ شکر اللہ تا کرے وا یاد ابو جان پر مرگ با نبی علیہ السلام سجدہ شکر کلی وا دم سلمت الکذاب پر مرگ بانی ابا کنہ اللہ تا سجدہ شکر کلی وا زد سدید خوارج یو کسو اوا چی مردار شو پر جنگ کی راجن ہو دت ملگور دلا سنا نو پا آغا بانی آدن ہو اللہ تا سجدہ شکر کلی وا نو حسن بصیر مولا سجدہ شکر کلی وا دایت اولوشین فی ذالک لآیات لکل سبان شکور وإذ قال موسى كلاش والموسى عليه السلام فالقوم تا قوم زمايات كن يمد الله تعالى سبحانه كلاش اخلاص تا سين فرعونياننا رساب تا سبد عذاب اول الاول به ساو زمان جندي به پري هوري ساو زنانا وفي ذلك مفدي نجات كر فرعونياننا بلا و نعمت شتا درمنا عظيم لو نعمت ندي تفصيل مخي سوره بقره كي تير شو وَاِسَاءَ زَنَ رَبُّكُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ كَرَفَ سَاسِلَ إِنْ شَكَرْتُمْ كَذَلِكَ شُكْرُ أَدَا كُلَّ أَزِيدَنَّكُمْ خَامَخَا زِيَاد بَكُمْ سَاسُ نِعْمَتُنَا وَلَئِن كَفَرْتُمْ كُنَّا شُكْرِيمُ وَكُنَّا يَقِينًا عَذَاب زَمَا خَامَخَا دِر سَخْرِ فَدَيْكِ تَرْغِيب دِ شُكْر كَوْلُ تَا جِد اللہ شُكْر أَدَا كَوَي اللہ و نِعْمَتُنَا دِر كِي او د اللہ یو قانون ذکر کَي چھے دو شکر صلی اللہ نعمتونا دیری گی ودنا شکر صلی اللہ نعمتونا دا کمی گی نو دا یو قانون ذکر کئی او دا مخ کی بانی عطب دے او دا موسیٰ علیہ السلام پا کلام کی دا داخل لے او رواتو کی رازی دو شکر بارکی داود علیہ السلام تا اللہ مرکل و زمان شکر ادا کا داود علیہ السلام چ اللہ جو وستا شکر سادا کم و شکری لکا نعمت مجدت من کا علیہ کستا شکر ادا کوم ندا ستا شکر ادا کول دام ستا یو نوے نعمت دے پا ما بانی داو بل شکر ادا کول غواری داو بل شکر ادا کول غواری دا سیو تسلسل براشی دا شکر نو اللہ تول چتا زما شکر ادا کو دیکھ شکر دغم دے چہ دا نعمت نسبت اللہ تا وکی اللہ دا بانی کم نعمت کلی تو دا نعمت را بانی اللہ تعالی کلی دے زان تا نسبت و نکی خپل علم تا خپل قابلیت تا نسبت و نکی یا نور مخلوق تا نسبت و نکی بلکہ نسبت صرف اللہ تا کی نو دام دا اللہ دا شکر دا کی دو یو طریقہ دا اللہ دا شکر دا کی دو مختلفی طریقی دی مخی منگ پی بحث کلی ہو کوئی وہ طریقہ دار سرے نعمت نسبت اللہ تو کی یا دارنگ زان دا نعمت اہل ہونے گڑی دوام اللہ دے نعمت شکر ادا کول نی وقال موسی والموسی علیہ السلام ان تاکولو کنا شکری او کہ انتم تا شو من غسو فی الارض ایش پر ما کی جميعا طول فین اللہ فاسقین لا فق لغنیون خامخا بے پروا دے یا بے حاجت رے حمی صفتونه کلی شویری دیات کی تخفیف پر کئی او د مخ خیات د پاره تاکید هم دی مخ کیا کی سویل ور این کفر تم کنا شکری وکلا نو الله با عذاب در کی دل تا مو کنا شکری وکئی نو اللہ بے فروا ذات دے، رشا فروا نسادی، دیر غنی ذات دے، دومرا غنی دے حدیث کی دا رازی کہ دا ټول انسانان اولنی اور رستنی انسانان او پیران دا ټول پرہیزگار شید اللہ بادشاہی کی معمولی جاتے ناراضی، او کو دا ټول دا اللہ مخالفین شید اللہ بادشاہی کی کمی ناراضی، نو اللہ دون غنی ذات دے، دا ټول مخلوق پا مخد زمکی سمر رے کہ دا ټول دا اللہ دا متقیان او پرہیزگار شید دیس اللہ بادشاہی دیری گینا، او کو مخالفین شید اللہ بادشاہی اسے کمی گینا سکا غنی ذات دے. عالم یاتی کم آیا نو دے راغ لے تاستان با اللذین خبر دا کسان من قبل کم چھ مخ کس تاسنو قوم نوح و عاد و سمود چھ قوم دنہ علیہ السلام و عادیان و سمودیانو والذین و آخالک من بعدیم چھ رسو ددین لا یعلمون پیجن اغیر الا اللہ مگر یو اللہ جات ہم راغلی و غیت رسولم زمان پیغمبران دلی بالبینات فکار دلیل نبانی پردن و آپاس لدی ایدیہم لا سنا خپل پیا پوائیں پخلو خپلو کی وقال ولی انا کفرنا یقین منگا انکار کو بما دغسن ورسلم تاسو لیگلی شیوی بی پاغی بانی و انا نو یقین منگا لفی شکین خاما پشکی و مما دغسن تدعونا نای تاسو منگا بلی اغیتا او موری پپوخ شکی پدیات کی ذکر دا قوام سابقه و کی او داغی جگڑ و مقابلہ ذکر کی دا انبیاء و سا ذکر مخ کی من خلاصہ کی ویل چہ دا علم اول علم نور سم مسئلہ ذکر کی جدال مشکین مال انبیاء مشکین و جگڑ دا انبیاء و سرا چنی کفار و مشکین و با پا دنیا کی دا انبیاء علیہ السلام سر جگڑ کولی پدیات کی دری تریخی راغی دا جگڑ ذکر کی او دیات کی رایو جلگ مشکل لے دلتوی پردو آئی دیہم پی اپواہیم دے سم مقصد دے دے جا کی علماء تقریبا لس پوری اقوال ذکر کی یعنی لس توجیحات دیات کی کی خویوہ توجیح دادا چی دا زمیرونا دی قوم تراجی پردو واپس دی قومون آئی دیہم لا سن اخفل فی افوائیم پا خفل اخلو کی در دیر غصی دو وجنا سمانا کلا شل غصہ و چیز دیر غصی نو دا سب دی خفل گتو بانی چک و لگئی ازن خلقو دا عادتی دو غصی پتین کی پا لاس و گتو بانی چک لگئی نو دی قومونو با در دیر غصی دو وجنا پا خفل لاسونو چک و لگاو نو پرد دو اپاس ل دی قومونو آئی دی ان خفل لاسونا فی افوائیم خپل خپلو کې د څه د وجنه د اوسې د وجنه بل مقصد دام ذکر کوي د خندا د وجنه انبیاء علیهم السلام پورې بیا خندا مسخري کولې او دومره خندا مسخري به کولې د خلو باندې به لاس کې خو لکه لاس نه قمق ډېر خاندي شاته د خندا کې لاړ شي د خلو باندې لاس کې دي دا مثلا بیانې دویمه توجیه داره چې پردو دغه معنا ده واپس ایک لخپل لا سنا پخپل اخلو کی نسمانا یعنی مقصد دار انبیاء علیہ السلام تا بے اشاری وکل دا سے لکہ اس طرح چاہتا اشارہ کی چی غلی شاو چپ شا نو دویم مقصد دوا شو دری مقصد دوا شو مانا گور ایو شو پارد دو واپس لدی قومونا خپل لا سنا پخپل اخلو کی نو یو مقصد داو چی دو غسی دو نبی اللہ چکو لگاو دریم مقصد دار چې ډېر خندا د وینې د لاسونو خلو ته ونیول او دریم مقصد څه شو دا چې چلی وکول کای ته اشاره کول چې کېدلو بل مقصد سنورم دارې چې پرد دو واپس یې کړل لاسونه خپل په خلو د انبیاءو کې سمانه د خپل لاس په د انبیاءو په خلو باندې کې خود د کزنې څوک خبرې کوي او بل ورشب دی خلی ولا لاس کی چې غلی شو چپ شنو دی خبرې مکوا نو سلورم مقصد دا وان بیان دی وا شوی پی وقال ولینا کفرنا اخی من انکار کو پاستا شری گری شوی وی پاری بانی سلورم مقصد پوه شوی کنه عمر تو اسن کو شوی وا پاسی کلن ای دی هم لا شنو خپل پی پاهیم پا خلو دا انبیاء ہو کی مخ کی دری توجیحات و معنی فی افوائیم پا خلو خلو کی او سلورم توجیح فی افوائیم پا خلو دا انبیاء ہو کی قالت رسول ما في الله شكون فاتفر السماوات رسولان ودائی افی اللہ توحید اللہ تعالیٰ کی شکون شکو اچ پیدا کون کی داسمان نو دزمکی دے یدو کم بری تاسلہ را غوار تاسے لیا پر لکم دلی رپار چی بخنو کتاب ستا من زنوبی کم دو گناہون استاسنا ویو اخیر کم روس کتاب سو الاجر مسمن دانیٹی مقرر تا قالو اللہ این انتم نیوی تاسی اللہ بشرون مگر انسانا نیوی مثلون افشان زمانگ بانی تریدون تاسوی لادلرین تسودون چی بند قیمون لرعما داغسن کانا یعبدو چی بندگی بے کول آواؤنا پلارانو زمنگا فاتونا نراتو قیمون تبی سلطان مبین پا دلیل کارباری دیاد کیاو جواب در رسولانو ذکر کئی لادریم خبری در قومونو در قومونو دری خبری وک لری یودا چی پرد دوائی دیون پی اپواہیم دویم وقالو اننا کفرنا دریم و اننا لپی شکین داغا دریم خبر جواب بان بیاوکو چی اپی اللہ شکن اید اللہ توحید کی اللہ کو دین کے شک ہوئی او دویم دان بیاو دا دعوت دو پیلی ذکر کئی یو پیلی سر لیخ پی لکم من زنوبیکم چی گناہون امباب شی دویم و یخیرکم الی اجل مسمى روستم که عذاب دوانی لعذاب نبشی بیا روس قالو ان انتم الی بشر مثلنا لدین روس بیا جگل دا قوم ذکر کئی در رسولانو سره چه رسولانو بانی بیا دری اعتراض وکلا یو دا چه آیت بیا تاسو بشری و یو بشر رسول نشی کیدلی او دویم توری دون انتا سود دون تاسو مونږ د پلار نیکر طریقین اڑوی او دریم پاتونا بی سلطان مبین مونږ ته دلیل لاوړی نایات کی دری خبری شوری یو دا دریمی خبری مخ کیات کی دری خبری ذکر شون اخیری خبر اپ کی سوا چوہ انا لفی شکین لغی جواب کی چاپیل نای شکون سرا لغی جواب کی او دویم خبر دعوت دو پیدی یدو کم لیغفر لکم من ذنوبی و اخرکم در دعوت دو پیدی دی او قالو ان انتم ندریم خبر شروع شا چیلی قومونو در انبیاء مخالفت پر دری طریقو اوکو یو پا غیبان اعتراض چاوکو در بشریت اوکو او دویم اعتراض دا ازان پیپو لگاو چی تازو من در پار نکونو طریق نڑاول غواری او دریم پاتونا بی سلطان مبین دلیل لاوڑای قالت لهم رسول والدیو تا پیانبران دریو چندانو نیو منگی اللہ باشرون میسوکم مگر انسانانی صاحب شانتا ولیکن اللہ لیکن اللہ بیمون ویسان که اللہ من یشاب شابنی چل اللہ وارد اخفلو بندگانونا وما کان لکم مناسم دری منگ لرا یازمان پو واسکی نشتا اناتی اگم چی مگرارو تاسا بی سلطان دلیل یا موجزا سلطان تمران موجزر ہے چمنگ راڑو تاس موجز اللہ بیزن اللہ مگر فکم دا اللہ بانی واللہ خاص پا اللہ بانی پل یتوکل المؤمنون زان دے وسپاری مؤمنان دا دیات حاصل دارے چدی کی جواب کو اداول درم اعتراض اول اعتراض سو پدین بی علیہ السلام بانی اعتراض کو انتم اللہ بشرون مثلنا نو داغی جواب کوئی چی نحنو اللہ بشرم مثلکم حاصل دا جواب سرے چی دا بشریت او تاسو دا اعتراض کوئی تاسو بشری وی نانی بیا بو چی او منگ بشریو و دا بشریت او رسالن میں کی اس منافات نشتا نو دا اعتراض جواب دے بیا درم اعتراض آغی سو فاتو نبی سلطان مبین نو داغی جواب کوئی چی وما کان لنا اناتیکم بسلطان حاصل دا جواب دارے چ معجزات زمنگ پہ اختیار کی نری مداوت جواب اعتراض جواب مشور دریم اعتراض جواب مشو اور میں اس کے چکم دویم جواب ہو دا دویم اعتراض ہو چی توری دونان تسودون اما کان یعبد آباؤنا دا دویم اعتراض ہو دا دی اعتراض جواب نکی ولی نکی لکہ دی جواب تا زورن نو لکہ انبیاء اغریم دا مقصد دا پارا چی دا پلرون نکو نکمی غلط طریقی داغین خلق منه که داغین خلق واره پوه شوی پی نو دی آیات کی مخ آیات کی داغی در اعتراضو نذکر شو دی آیات کی داغی داول اعتراض او درم اعتراض جواب کئی او دویم اعتراض جواب نکئی ولی نکئی داغی جواب تو ضرورت نو ذکر انبیاء راغلی دی لپاره دی چې دا کم مشران و پلانو نکونو غلطی طریقی رسمو نی رواجو نی داغی نخلق واری وما لنا سيعز اليمن لنا توكلا چمون جان نسوارو فالله باني وقد هدانا او حال دار چ اللہ خودنا کریم انت سبولنا دا ولا رزمنگا ولا نصبرن او خام خابا من صبر کو علاما پاس باني ازيتمونا چتا سي تکلیفون را سو يمنگا تعالى الله يخاص بالله باني فليتوكل المتوكلون زان دي وسفاري توكل كون کی پدیات کی دان بیاو دو سی پسو ذکر کئی یو صبر ولا نصبرن او دویم سے توکل پا اللہ بانی واللہ پا یا توکل المتوکلون کی اشارہ دوتا دان بیا علیہ السلام دو صفات یو صبر او بل توکل او بل علت توکل ذکر کئی چمنگ پا اللہ توکل بولی کو ذکر وقد هدانا سبلنا اللہ منگ تا ہدایت کرے رہے نش اللہ ہدایت منگ تا کرے اللہ بانے منگ زاس پارو او دریم دے تا اشارہ دا چھ کفارو ہمیشہ دا پارا انبیاء علیہ السلام تا تکلیفو نرسولی علام آدے تمونہ کے دے تا اشارہ دا سلورم دے تا اشارہ دا چھ دعائی دا توکل دیر احتمام پکار دے ذکر توکل دوا دا ذکر کو یو دغه آیات کې مخکې ذکر شو چې مالا نه الله نه توکل علی الله او بل پلی توکل المتوکلون نو د آیات کې توکل دوه ځله راغلی نو معنا دا یو مبلغ به توکل ډیر زیات اهتمام کوي په دې وجه باندې دا الله پسې کې دوه ځله راغلی او توکل څه معنا سړی اسباب استعمالوي او په اسباب اعتماد نه کوي بلکہ اعتماد پنہ طالبانی او دیات بہر کے بائیں مفسرین دام نکلی سدا دور گدم ہم دے رشید مول شب دم نہ ڈیر کئی تب را دم نہ یاری دا دور گد فار دم ہم دے یا واقع نقل کر لا سدا افریقی اور عامل عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تے خط نکلے وہ د لړمان او زهریلا شوینه شکایت کاو نو تا دایا توری کا چې کله سبا او بیگاشی نو دا یو شو مال نن نه توکل نن دا یا توی وای ځان یې بل واقع ذکر کړی دا چې او دا دورو ګنم ډیر زیات پیدا لري سره دا توری نو دا دورو ګنم په دې باندې حفاظت راځي ورګي لړمانی یا نور زہریلا شئی نئی او دا سلیلوین اللہ داغی نا حفاظت کئی بلا واقع دا نقل کری چکل یو سلی پیالی کی اوبر واری او وکارتی پیدایت ولو دی او بیاو صدام وچین کنتم ممین فکو پو شر رکم وازاکم عنا او دا بسترین چاپی را بوشن دی نو طول شوی پا امن کی دا غوری یا نور شئی نتا نقصان نشیر سواری دا یہ خاصان طریقہ دا پیالے کی اوبر والی وہ صرف دیادبان دم کی او خدا الفاظ سر شیعہ دا والا چین کنتو مؤمنین پا کپو شرکم ازاکم عنا دام وہ ایک خبر دا خود بازی واقعات کی صدقہ نشتا کوئی سری تیاری ہو دی وی کنی لغویل تو ضرور نشتا دیوانی اوبر دم کی آوالی بس سرین چاپی را وشن دی نو مار لڑم یا نور زہریلا شینا یا اورگی وغیرہ دا سیتے نقصان نشی رسوالے دا دیت پا پیدا کی تفسیر حلوان والا لی کرے وقال اللذین کفرو اول و کافرانو لرسولین پیانبران خلو تلنو خرجنکم خام خامنگ بو باستاسو لرا من ارزنا دزمکی زمان لا ان اخبال ملک لا اولا تعودن یا با خام خارا شی اولا تعودن یا بخام خاراشی فی ملتنا پا دین زمن کی فاوها الیهم نواحی با اقل دیتا رب بون دی و رب لنه لکن ظالمین چی خام خا حلاکو بمن ظالمان لرا پا دیاد کی او دا کافرانو او دمکیانی ذکر کوي انبیاء علیه السلام ته چې کافرانو به همیشه د پاره انبیاء ته دا دمکیانی ورکولی چې موږ هم د دې ملک نه شړو د دې ملک نه مباشو او یقینی دا شوی ده مخکې هم تیر شوی و شعیب علیه السلام دمکی ورکړې وه چې د نخر جن نه که یا شعیب و والذین آمنوا معک من قریتنا ولا تعودن فی ملتنا سورت اعراف کې تیر شوی و دارنګې قوم لوط علیه السلام ته دمکی ورکړې وه چې اخرجوا آل لوط من قریتکم سورت عمل کې به دا راشي دارنګې د مکې مشرکین راجمع شوي و او د نبی علیه السلام باره کې مشورې کولې یوه مشوره دا وه چې او یخرجو که سورت انفال کې دا تیر شوي و نو همیشه دپاره انبیاء علیهم السلام ته دا دمکی نیورکلی شوي چې موږ هم د ملک نه شړو د ملک نه مباسو او مخکې دا بحث تیر شوی و چې مخالفین د حقوقو سره درې کاره کوي یا یې د ملک نه شړي یا یې شهیدان کوي یا یې جنون ته غورځوي دا درې کارونه اکثر کېږي سورت انفال کې دا درې وړه ذکر شوي و او ګورئ د هغوی وجه دا ده چې همیشه دپاره د اسلام او د حق د آواز په مقابل کې کوپار او برائنان مسلمانان د اتحاد کوي د یو بل سره د هغې قوت ډېری طاقت یې ډېری نو په دې وجه باندې هغوی دا وس او دا قدرت وي چې یو حق پرست ملک نه وشړي اکثر داسې کېږي ځکه چې یو طرف ته حقوقپاري بل طرف د هغوی معاونین ظالمان فاسقان یا ظالم حکمرانان دي نو هغه ظالم حکمرانان هغه مسلمانان د ملک نه شړي او په هجرت کولو باندې مجبوره کوي ځکه اکثر د ظاهري قدرت د هغوی په لاس کې بیا دې ځای کې اولا تعودن فی ملت دا باندې مخکې یو سوال تیر شوی و تاسو به یادی که نه څنګه سوال و سوال څنګه و د دې نه خدا معلومه شو ګنې مخکې دا انبیا د هغوی په دین کې داخل و نو دې نه څو جوابونه تیر شوي و یاد به شي د دې مخکې موږ درې جوابونه کړي وو دلته امام رازي شپږ جوابونه کړي هغه درې جوابونه به کافي چې مخکې تاسې اورېدلي وو نایات کې یو مضمون دغه دی چې د کافرانو دمکي ذکر کوي انبیاو ته دویم الله تسلي ورکوي په هلاکت د ظالمانو باندې دلته الله و چې انبیاو ته به الله وایي وکړه چې لنهلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدهم نو دې آیتونو کې الله تسلي ورکوي او دا تسلی بیا ګڼ آیتونو کې د سورت صافات کې راځي ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون سورت مجادله کې راځي کتب الله لاغلبن انا ورسلی سورت مؤمن کې راځي چې انا لننصر رسلنا والذین آمنوا یا سورت اعراف کې تیر شویو موسی علیه السلام خپل قوم ته ویلي استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء نو بہرحال دا تسلی په ګڼو صورتونو کې بیا ذکر شوې ده نو آیات کې دوه خبرې شولې یوه خبره سوا د کفارو دمکی انبیا وتا او دویم د الله طرف نه تسلی انبیا علیهم السلام ته چې الله به انبیاو ته وحی وکړه چې الله ظالمان هلاکوم ولنسکننکم الارض خامخا اوسو موږ تاسو سره په ځمکه کې من بعدهم وروسته د هلاکت د دینا ذالک دا وعده لمن دا چا د پاره د خاف مقامی چیرېږي د پیشۍ زمانه و خاف وعید او یېرېږي د عذاب زمانه دا دویمه تسلی ده اوله تسلی سوه لنهلکن الظالمین دا اوله تسلی وه دویمه تسلی دا ده چې الله به انبیا علیهم السلام ته وویل چې دا ملک به الله تاسو ته درکوي او د دې مثال سورتې بن اسرائیل کی براش یو سلدریم یو سلورم کی بے ذالک لمن خواف مقامی پدے کی عام وعدہ ذکر کئی دار مومن سرا نمخ کی جملوں کی وعدہ و دن بیاو سرا او ذالک لمن خواف کی وعدہ ذکر کئی دار مومن سرا سمن اللہ ویدہ خواف دار مومن دا پاد شو دلنا دا پیشتی نہیں ریگی دلنا دا عظام نہیں ریگی نا طول صدا وعدہ را چې الله به د هغوی دشمنان هلاکوي او ملک به الله حق ورستو ته ورکوي واستبته او پیسنه با اختل دی و خواب او نا امید بشو کلو جبار انها سرکشا او عنید زدی عنادی پده که تخویب پرکی من کریم لرا وستب تهو او پیسنه با اختل چا دین بیاری مسلم بدل نان مدد اختل دا منام کئی دا منام کئی وستب تهو پیسلا با اختلا دی قومونو دی امتونو دا دوارا توجیهات سیری لیکن بیاره مسلم اغیم دا اللہ ترنو مدد اختلا ری او دا غنگی مشکینو بم کلا کلا دا دعاگانی و پیسلی اختلی لکن مخ کی تیرشوی و سورت عراب کی چی کلا دی دا بدر میدان تراوتلنو دی دعا کری و چی اللہ ما انکان هادا هو الحق قومن اندکا فانتر علینا حجارتا من السما اویتنا بی عذاب علیم ودلتا وستب تهو کی زمیر دوار تراجی کی گی یاد دے پائل انبیاء علیہ السلام دی چی وستب تهو پیسنہ با اختلا چا انبیاء علیہ السلام او دے مانا تائی صورت عراب یو کم نبی کی دے چی انبیاء علیہ السلام با پیسنہ با اختلا چا اللہ زمانگو دے قومن کی پیسنہ وکی او دویمه توجیه وست ابتهو پایل مشرکین شی پیسله با اختردی مشرکینو ده دی دویم مانا تایی صورتی انپاد دو دیر شم کرده چه دی با دعا اکلا چه اللہ من کان هادا والحق من اندک نو دا دوار مانی دیزه که سیدی دی پوشوی او وست ابتهو مانا پیسله با اختره دا مانا طلب دا پیسله با اکو و بی سفعال طلب دا پیسله با اکو نسه مانا پیسله با اختره یا طلب دو مدد بیاو کو وخاب کل جبار عنید دلتی واقع علامہ دمیری نا نقل کری حیات الحیوان کی ولاغی نقل تبیر احل بیان نور نقل کری چیغوی ولید ابن یزید ابن عبد الملک ولید ابن یزید ابن عبد الملک اگر یوزل پا قرآن بانی نکپالی معلوم ہو رہا نکپالی پی حاصل ہو رہا نا قرآن کو لاو کو بدایات بانی گوتی کی خودلی چی وستب تا وخاب کل جبار عنید پا دیغ آیات بانی گوتا لالا ناغذ ظالم چلی قرآن وش لاو اویو چی یو شیری واتوعد کل جبار عنید پا ها انازاک جبار عنید ازا ما جیت ربک یوم حشر پا قل یا رب مزقنی الولید نشر معنی دارا چی تا هر سرکش او عنادی یره او زه سرکش امیم عنادی امیمه او چه دی قیامت پورس اللہ تاوره لینو داوی وچه زه ولید چه دی توٹی توٹی کلی مشلو لیو ما در تکبر شیرو نیم ویل یعنی قرآن مشلو او بی در تکبر شیرو نیم چه زه جبار او عنیدی ما او دی قیامت پورس چه دی اللہ مختور شنو زمان سر شکایت بکا چه دی ولید زشلو لیو ما دیو لگی ورزی بعد چلی دی وجلی شو دیر پناکار طریقه دا بی وجلی شو دا ولید ابن یزید ابن عبد الملک او دا دا سر شو دا بی پسولی شو سر زورن شو پا بنگڑا بانی دا غین روس بیسوار زورن شو دا او آخر پا دی ار دیوال بانی او دا دی نقصان یو دا او دا دی پنیکونه که مروان رازی مروان چې دا دشمن هو د قتل سبب جوړ شوی و بیا د مروان زید عبدالملک ابن مروان دا د عبدالله زبیر هو د قتل سبب جوړ شوی و او دانګې دا ولید ابن یزید ابن عبدالملک شو دنم باندې ناکاره کارونه شوی و اگر چې دې کورنۍ باز خدمتونه هم کړی دي مروان دی که دغه عبدالملک ابن مروان دی که دی نور زامن دی ډېر زامن یو خلفا پاتې شوي دي و سو وقت که دین ظلمون هم شوی و عبد الملک ابن مروان اول که باغی و عبدالله علی زبیر محمد دلال شهید شوی و بیا روز سده خلیفت المسلمین جور شوی و دکه پا زور بانی حکومت قبضه کو نو بیا سو ده مسلمانان و خلیفه جور شوی و اول که ده باغی و نو ده ده ده نوسی ده نوسی نمیسی ولید ابن یزید عبد الملک ده ده کار کله و ده چلی خپل پال معلومه و پل قسمت معلومه قرآن کلاو که داسی گوتی پیوایت که خدا گوتی پدیایت بانی را چه وخواب کل جبارین عنید نو پدی په غوسه کې شو قران یو شلاو او دا شیرونه ویل نو بیر دی اصل لاو چې لیر په ناکاره طریقه دا وجل شو یو مم ورایہی جہنم و اللہ ویرسا ندینا جہنم دے مادی خدایات چاہتا رکشو مم ورایہی رسا دینا جہنم و جہنم دے ویسقا دی بخلو بولشی ممبان شدین پا غبو دینو زو سرا پا دیکی دمخ کی عذاب تفصیل کئی یعنی تخویف اخروی ذکر کئی او مم ورائی ورا لفظ عربی کی ازداد ونرے پا معنا دمخ کی عروس دوار مم ورائی مخی دیتا با جہنمی یعنی مختی تا جہنم را روان دے یا دا معنی روس دینا جہنم دے ویسقا دیبا خلو بولا شمیم بانی سویدیرین پا غبو بانی چیغا دی وینو زونی سویدیر دا وینی زوی جہنمیان دا بدن دا وینی زوی بیگی ابا دی چلی خوراکی یا تجرعوهو دے با گوڑ گوڑ کئی دا دینا پا گوڑ گوڑ بانی بیس کی ولا یا کادونی زیبانی یسیو چی تیر کی دیلا پاسانی بانی ویاتی ہی الموت و رازی ویت اسباب دمر من کل مکان اندہر زینا وما ہون بیدا بمیتین مڑکی دن کے ومیم ورائی ہی نماری وكل جبالتين تدي كل كراوري ومن ورائه يوم خد تبا عذابنا وليز عذاب سخت غورا دي دعاية تونكي تخفيف وخروي دي تفصيلا او شفاق اسم عذابنا بدي كي طول بيان شوي دعاية تونكي او بل پدي كي ليتا مشارة را چه جهنم بانی پناه و زوان نرازی کلتا و یوماه و بمیت دا با مدی نه نو پناه بان رازی او یسقا من وان سودید او یتجر راهو او بدا وینو زوو جهنم که وی خاص کندی بای چه پا که با دا جهنمیان دا وینو زوی را جمکی گی دا با دیسکا او یتجر راهو سمانا گود گود بکی دا دینا یعنی مقصد دارے پاسانی بینشی تیرہ والے ملائک بو اتولاری گروزینا بو سائی ملائک بو اتوشی داو بو اس کردے و الہو تی خوزی تاقان نلرم نو ملائک بو پید گروزین گزارو کی نو یو یو گوڑ بچ ریس کی اکا ماری بانی بے تیری گنب یو با گرمی دیر جاتے بلدہ چی بدبوی بڑی ریس جاتے لری نو داو بو بچ ری تیری گنب قلار قلار بانی بیس کی نبی علیہ السلام وی چکر دا لوخ زان ترانی زی کی نو دمخ دا پوستہ کی اب کی رول لیگی دلیر گرم واری دا وجنا او چکر دا بووس کی نو دا سبی کلمی ٹوٹی ٹوٹی شی سویت محمد کی رای پاقات تو امعاهم دیو کلمی با ٹوٹی ٹوٹی کی نو گرم والا بیم دیر زیادی بدبوی بیم دیر زیاد آئی ویاتی ہی الموتو او رازی بر تمرگ من کل مکان اند آر طرفنا هر انسان چی داغی شپک طرفون ای دا شپک طرفون نبا تاسباب دا مرگ رازی خوب ساب اخی جن مری بنا من کل مکان سما نمخی نبا تمرگ رازی دا شان دا خی طرفنا دا چاب طرفنا دا بارنا دا خکتنا ایتا جهات ستو ای اشپک طرفون هر شید اشپک طرفون لری نو دے شپک طرفون نبا تمرگ رازی اللہ عمری بنا صاحب نخی جی دے من کل مکان دا ار مکان دا ہر زیر بدن ہر اندام بلا بلا چھ خوگی گی چبا سبب دو مر گی تردی عبداللہ نے باسن ہوئی چھ دا ار وقت نبتا مرگ رازی یعنی دا بدن ہر ہر ایسے بلا بلا چھ درکی خوگی گی با چې غار یو بزان له سبب د شای د مرګي الله ته مونږ ساتي من کل مکان یو معنی در ده هر طرف نه د کار انسان یو شپک طرفو نه ای نو ده هر طرف نه بسباب ده مرگ موجودی خمری بره او یا من کل مکان سمان ده هر زیر بدن نه ده بدن هر پرزه هر حصه بده چه خوگی گی چه غب زن ده سبب ده شایی ده مرگ وی او الله و من ورائی عذاب غلیظ دین اخبا عذاب شخص منا نور سخ عذابونه بمی نک جهنم کیو عذاب یواز ور نه دی ور نما سیوا نور اندر عذابونه لکال تماران اندی لړمان اندی دانگی تړل اندی پات کړو کی خپو کی به زن جوړ نه پراتی چټونه کی به توقونه پراتی دان یار ته د ور تابوتونم دی د ور کویان او کندیم دی نزدک من ورای عذاب غلیظ وی یعنی جهنم کی واج د ور عذاب نه دی د ور نه علاوه بشمار قسمه عذابونه دی په زیر نیاز رحم الله دا معنی هم کوي دا عذاب غلیظ چې هغه حساب بند شي حساب خیجم نه بندیږي به لکه سره چې په اعدام کوي نو اعدام کې څه حساب بندولی نو دانگی جهنمی بانی بدا عذاب مسلطی چی وقت وقت بے ساب بندی کی در دیر وقت دا پارا او دا ساب بندی دل دام دیر سخ عذاب دیر دیوانا دا اعدام مرشی دا دیر گرائی دی دکا که ساب بندی کی نو دبا ساب بندی کی خود دی ساب بندی سب سام نخیجی دا بندر پان عذابی مثل اللذین کفر اللہ مثال اللہ کسان شکو پر کنلے بی ربی اخفر ربانی اعمالهم عمل ندهی کرمادین پشاندی رو بانده اشتدد بیردی حوچ سخت و چلی پاگی باندی سلی پی یومین پا عاشی پین پا غورد سخت که لایق دیرون وصبه نرسیگی من مادق عمل نکسه و چلی کلی علاشین پیوشی بانی ذالک هو غلال البعید گمراهی لرده پدې کې الله مثال ذکر کوي د اعمال صالحه او د مشرکینو چې الله مشرکین کوم عملونه کوي دا مثال ورکوي د ایرو سره په بربادۍ کې د مثال تفصیل لاره لکه یو ځای کې د ایرو ډېرې پرته نه پای باندې تیز سیلې راشي او ټول ورځ دا سیلې وچلېږي او دا ایرې والو ځای څخه پاتې نه شي نو دارنګې دو مشکین عمل نچی دی حساب پورز بلای سخ حساب کیگی عمل نبی طور سی شی بیکار و بی پیدی بی دو کپر و شرک دو وجنا یعنی لن مقصد دایا داری چی مشکین کم نیک عمل نکی ندا بدای لیس پایده ورنکی پایده بیران شی ولی اللہ مثال ورکی دی رو سرا یوزی که یری پرتی دی او دیر سخت ورز ای پدې سخت اورز باندې پدې رو باندې سخت سلې او تیز سلې وچلې یو دایره ټوله والو زې هیڅ پاتې نشي نو دا نه دی قیامت ډېر سخت اورز ده او پدې سخت اورز باندې باندې اوس ډېر سخت حساب کتاب وشي نو دې ټوله اعمال به والو زې برباد بشي هیڅ پیدا به را نشي پدې پوه شوي نو لنډدار چې د کافرانو عمل نه دای مشبہ ګرځولي او یې مشبہ به ګرځولي وجه د شبې سره په وجه شبه کې به ډېر شی نه دي یو دا چې روی تور دی نو دی عمل نم تور دی دویم دا چې ری کله والوځي نو هغه سبب د ضرر او تکلیف جوړیږي نور خلکو تکلیف ورکوي نو دارنګې د دی د عمل نم سبب د ضرر دی لکه ایره دا سبب د ضرر جوړیږي دی عمل نم سبب د ضرر دی دارنګې د ایرې سپیدا نشته نو دی د عمل نم سپیدا نه دی نو بہرحال دد عمل بن یو بنی قبول یو و پیدا نہ دری ولی لکه دی عمل کې اخلاص او او دانه د شریعت تابعداری نه وا او دا مضمون به نور په ګڼ آیتونو کې ذکر کیږي لکه یو آیت کې ولذین کفروا اعمالهم کسراب انت شګوګا ته تشبیه ورکړي دورنگی سورت بقرہ کی ویلیو پر مسئلو کا مسئلی سوپان علیہ ترابن اگر مثالی ورکلیو بجر کی وقدیمنا الام عمیرو من عملین پر جان لہبان منصورا نو گن آیتون کیم دور مضمون راج چی کافر کم نیک عمل کلی اللہ ویدائی پر کار رانشی علم تر ان اللہ خلق السماواتی پر دو آیتون کی دا اللہ دا خالقیت بیان دے او دا اللہ دا قدرتون بیان دے کی علم تر ان اللہ خلق السماوات دا اللہ دا قدرت بیان دے او ای شیز یذهب کم نروس میں تفیب بیانی گی ندو مضمون نری بیو آیات کی علم تر ایتنو گل ان اللہ چیقین اللہ پاک پیدا کری اسمان نظم کا پہا قبانی یشا کا اللہ اگاڑی نو یذهب کم تاس ببوزی حلاک بمکی ویاتی رات لبو کی بی خلق انجری پا مخلوق نبی بانی وما ذلك ان ذا قال الله فالله پاک بان بی عزیز گران دا کار پر اللہ گران نرے دا گنا ایتون کی دا مزون امراضی دلتے ہم ذکر کے سورۃ پاتویر کی سورۃ محمد اور سورۃ نساء ٹول کی دا یو مزون دے چلنا دا کولش دا موجودہ حالا کہ علیب زبان اللہ نور راولی وبرزول اللہ جمیعن او دی با روزی اللہ تا ٹول یا میدان کی بودری گی اللہ تا ٹول و برزور اخکار بشیر اللہ پاک در طول فقال از وافانو بیا کمزوری لدینا کسان دا استقبرو چاگی لوی کروا انا کننا یقین منگو لکم سعود پارا طبعا تابدار فحال انتم آئی وی تاسی مغنون لرکون کی اننا دمگن من عذاب اللہ اذا اللہ دا عزان من شین یوشی لرا قالوا اغبو الو حدان اللہ کاللا منگ تحرات کلین لحدیناکم خام خام منگ بحرات کلین وی تاستا سوا ان برابر خبر دارے نہ پمنگ بانی اجزانہ چائے منگ فریاد نہ کو ہم صبر نہ کہ صبر کو مالنا نشتہ منگ پار میں محیص زیاد اخلاصی زیاد کی تخفیف پہ اخروی ذکر گئی او دے تخفیف کی او دا برا ذکر گئی دام شران دا کشران نہ چل دا قیامت پر رضوان بدئی دیو بننا جداشی بی دینے کسی کم مشران یا کشرانو نو دا با دیو بننا جدا شی دویم داغی ہے جی ذکر کئی دا مدد کولونا چی دا مشران با دی کشرانو ایسا مدد نشی کولے او دلتاوی و برزو بروز خکارا که دلتاوی سمان دا قبرون نبروزی خکارا میدان تا نو ذکر دا برزو لپزوی وقال الشيطان لما قضي الامر او بو شيطان کچ فیصله وشید کار ان الله وعدكم يقين الله وعدك واستاس وعد الحق وعد رشتنی ووعدتكم ما وعدك واستاس رافا خلفتكم ما خلافكم دوادی استاسرا فاخلفتكم خلاف دوادی میو کو استاسرا وما كان لي ان اعمر عليكم بتصبان من سلطان سزور الا ان دعوتكم مگر داش ما برو بلئی فاستجبتم لي تاسو خبر من لازم افلا تلومن ما ملامت کوي علوم ان پسكم ملامت کوي خپل ځانونه ما انا بمسرخيكم نمز پر یادر ساسي وما انتم ني ويتاسي بمسرخي يا پر یادر زما انی کپر تو یقین ما انکار کرنے بھی ما دا اصلا شرک تو منیتا شریک گر زولی ما در امین قبل و مخی ان الظالمین اقینا ظالمان لهم ندید پار عذاب علیم ان عذاب در دون کے مخی آیات کے برات ذکر شو دی آیات کے برات دی خو مخی آیات کے برات دی انسانانو دیو بلنا دی کے برات دا شیطان ذکر کئی دلینا تو شیطان من دلین سو کی برات بو کی او بعضی روایت کی دا شرعی آثار کی سردہ بد قیامت پورز بانی دور پہ منبر اولاڑی خلق تا بیان کئی او شیطان و خپل بیان کی دا خبری کئی چن اللہ وعدکم وعد الحق دا بیان بدے پہ جہنم کی کئی او دور پہ منبر وانی بدے اولاڑی او ټول خلق بدلا بیان اوری او امام شابیر رحمه اللہ چې قیامت پر بدو خلق بیان کوي یو بیسال اسلام بیان کوي چې چې دا نه بل الله ته پوس کوي چې انت قلت للناس اتخذون امي او دویم بیان دا ود شیطانی شیطان به بیان کړه خبره کوي چې ان الله وعدکم وعد الحق و ودخل الذين داخل وقت لا شيء کسان چې ایمان لري عمل کوي نیک جنات جنتون تا تیری چې بای و لاندې باندې دا غینه ولې همیشه وای په دې کې به نه ربین پو کوم درب د دې باندې تحیتم ندیو پیشکشی با پیا په دې کې سلام سلام بای په دې کې بشاره ذکر کای او وخت خله صیغه مشهور ذکر کلا چې دای په داخل کې شنا من ملائک به جنت داخل کی د دې فایل ملائک دی الله په اجازه به ملائک جنت داخل کی علم تر کیف غرب الله ایتن گوری چرنگ بانی والله تعالی مثال کریمتن طیبتن د کریمه پاکی کا شجرتن طیبتن پشان د ونی پاکی بانی اسلوا چ جرل داوی ثابتن مضبوط دی و پرها او سانگ داوی پس سمای طرف د اسمان تری تو تیو کلا ور کوی و مر کوی می وی خپل کلهین هر وقت به اذن رب اپ حکم در خپل بانی وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ وَبَيَانِ اللَّهِ مِثَالًا لِلنَّاسِ لِيَعْلَمُوا خَلْقُ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ لِيَطَارِشِ دِينِ سِيَتُ وَآخِرِي پدیات کی مثال توحید ذکر کئی او فائدہ دی مثال چرے غبانی گی تطبیق دی مثال دارے چھ گوری دے کی مثال دی کلمی دی توحید ورکی دی کجوری دی ونی سرہ اللہ و مثل کلمتن طیبتن کلمتن طیبتن دین مراسل کلمت توحید اللہ و شجرتن طیبتن دا پشند آونی پاکی بانی دا چرا کجوری ونی دا دا کجوری پونه که دری خبری دی یو خبر که سر اصلها ثابتون جرلی مضبوطی دی نو دانگی عقیده را توحید پزلد دا مؤمن که عقیده دی ایمان او توحید دا په زده مؤمن کې صحیح کلا کوي دویم دا چې وپر اپی سما دې سانګې بر اسمان طرف ته تیری نو دا نه د مؤمن چې کوم نیک عملونه کوي دا بر اسمان ته خېږي او قبليږي دریمه خبره توتی او کلا کل حین باذن ربها د کجوری مې اروقت ملاویږي د کمشال لا کجوری چې هر موسم کې ملاویږي په ټول کال کې ملاویږي نو داننگی دا عقیده را توی چی کمی پیده و برکتونی دا ار وقت ملاوی گی دنیا کم پیده لری قبر کم لری قیامت کم لری نو گوری مثال در پاسان بانی حل کی گی مثال پوش شوی که نا مثال کلمتن کلمتن طیبتن نمراسل کلمت توحید او کشجرتن طیبتن نمراسل لکجوری ونا لکه جوری ونه که دری خبری شو یو دا اسوها ثابتون جرده مضبوطه دا نو دانگی دا مومن عقیده دا دیر مضبوطه ای دلگه حالا سو بدلیگی را بدلیگی نا لکه مثال یو مومن دی پا آوان شهادتون رازی جیرو نپی رازی بمبارو نپی رازی نو عقیده پا زی عقیده نخوزی دویم وفر وفی سما دا که جوری دا سانگی بار اسمان تخطیلی نو دانگی مومن چی نیک عملو نکی نو نیک عمل بر اسمان ته جیوه قبلیگی او دریم سره توتی و کلا کل حین ده کجوری دا میوه هر وقت ملاویگی نو دانگی ده مومن ده عقیده ده مومن ته هر وقت پیدا رسی په دنیا که هم پا قبر که هم و پا قیامت که هم مثال پوه شوی که نه پی کنم ده بلده که دا پیدا را چه گوری سرنگی ده ونی ترقی پا بو سرکیگی نو دو مومن دا ایمان دام پا قرآن ستازه کیگی او چه کلا ونی توبن نی ناون خرابیگی نو دارنگی چه مومن تا قرآن نبینیگی نو دا کم چلی کم زوری لی را بیرازی نو دا دری دی خبرتن بکی شار دا چلی مثال که دا پیدا دا ونی چی دا اوبو تا دیر زورت لری که بین و نتر و تازهی کنی و نخرابیگی نو دانگی ده ایمان سرا چه قرآن بیانیگی نو ده سری ایمان تر و تازهی فکر ده قرآن بیان نی نو به ایمان آکم زوره کیگی و متاثره کیگی دی مثال پوشوی کنن تو تیو کلا کل لحین دلتا آیا شیر زکر کئی من شاخ بلند بار پر از میوه توحید از راه گذر سنگ زدن آر نداریم و زمین مثال دغه ونې دی چې هغه اوږده خاکونه لري او د میوو نه ډکی. من شاخ بلند بار پر از میوه توحید و زمین مثال دغه خاخ دی چې هغه اوچت تللی او د توحید د میوو نه ډکی. از راه گذر سنگ زدن آر نداریم که په لاره څوک تیریږي او په ګټو باندې دا ونه ولي د هغې نه وشرم موږ نه لرو. څه معنی میوه داره ونه چې خلک په ګټو باندې ولي میوې ترې اړتئ نو دانګې نیکانو خلکو باندې کله د ګټو ګزاري کېږي او میوه داره ونه چې هغه میوې نیسي نو دانګې دیندار او نیکان خلک چې د هغې نه خلکو ته پیدې رسیږي. یتون پوه شوئ که نه؟ ومثل کلمة خضاب دویم مثال دی. الله مثال دا کلمې پلیتې شجره خبیثه په شان دا ونې پلیتې دی نج تو سد چې نخلولی شوي یا راختلی من فوق الارض د پاسه د ځمکې نه ما لها من قرار نه د دې دپاره څه قلارې یا نه د دې دپاره څه مضبوطوالی. نج تو سد نخلولی شوي یا راختلی یو شی دی او من قرار څه قلارې او مضبوطوالی دا دویم مثال دی. خو دا مثال دی د کلمې د شرک چې الله وایي کلمه د شرک دا په شان د خبیثې ونې د خبیثې ونې نه مراد څه ده د مړه ونې بوټی. په دلته تشبیه د کفر او شرک یو ډله د مړه ونې د بوټي سره د مړه ونې بوټی چې یا یو څو خبرې یو دا چې د مړه ونې بوټی دا بوټی را پیدا نه لري نو دا کلمه د کفر او شرک دا پیدا نه لري او څنګه چې دا بوټی تریخ دی ضررناک دی خیټه خرابوي نو دانګې دا قیدم ډېره ضررناکه ده. او څنګه چې دې بوټی جړ دی نه وي په معمولي زور سره خیږي نو دانګې د دې قیدم څه بنیاد نه وي دلیل یې نه وي معمولي دلیل سره دې رد کیږي او د دې جړ دی سلا صحیح اسانی. او څنګه د دې دا څانګې چې په ځمکه پرتې بره نه ختي نو دانګې د مشرک عملنه هم دا بره نه خیږي او نه قبلیږي. نو ګوره که شجره خبیثه په شان دا ونې پلیتې دی پلیته ونه مراد څه شوه د مړه ونې بوټی شو مړه ونې بوټی فایده نه لري نو د دې عقیدې هم څه نشته فایده نشته دی. دانګې دا بوټی چې دا تریخي بدخونده یي ضرر لري نو د ده عقیده هم چې ده خطرناکه او ضررناکه ده. او څنګه دې بوټی جړلې نشته نو دانګې د ده عقیدې هم کوم دلیل نشته دی او دا بوټی په معمولي زور سره خیږي نو دانګې د دې عقیدې رد په معمولي دلیل سره کیږي. او څنګه د دې څانګې بره نه تري په ځمکه پرتی نو دانګې د دې عملونه هم بره نه خیږي قبلیږي نه چې عقیده د کفر او شرک وه نو عمل یې بره نه خیږي او نه قبلیږي. نو ګوره دی کې مشبه مشبه بي خو معلوم دي خو وجه د شبې لږه ګرانه وه دې پوه شوئ دا کلمه خبیثه مشبه شوه او شجره خبیثه دا څه شوه مشبه بي شوه وجه د شبې څه شوه دغه څو خبرې شوې لکه څنګه چې دا ونه چې ده دا ډېره بدخونده ده ترخه ده ضررناکه ده نو دانګې د ده عقیده هم ضرري عقیده ده. او څنګه چې دا فایده نه لري دا ونه فایده نه لري د ده عقیده هم پیدا نه لري د دې ونې جرلې نشته نو د ده عقیدې هم کوم دلیل نشته او دا ونه په اسانۍ راخیږي نو دانګې د ده عقیده هم په معمولي دلیل باندې رد کیږي د دې ونې څانګې بره نه دي ختلي نو د دې نیک عملونه هم بره نه خیږي چې عقیده خرابه وي عقیده کفر او شرکي نو نیک عمال یې بره نه خیږي او نیک عمال د الله ته قبلیږي. دا یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت کلکی الله تعالی مؤمنان بالقول الثابت په وینا کلکه باندې مؤمن الله دا کلمې توحید پوجا کلک کی پر حیاتی دنیا په جون دنیاوی کې او بل په آخرت او په آخرت کې او یذل الله الظالمین او خطا کوي الله ظالمان او یفعل الله کوي الله پاک ما یشاء او چې الله یو غواړي. په دې آیات کریمه کې یو طرف ته بشارت دی او بل طرف ته تخویف دی. بشارت تخویف دواړه پکې دي او دا تفرین نه په مخ کې دواړه مثالونه باندې دارنګې په دې کې فایده د سیاقې دی او نقصان د عقیدے بیانیگی چگو رئی دا صحیح عقیدے فائدہ سرا آدار ثبت اللہ الذین آمنو دا مومن اللہ کلکی ندی عقیدے پوجہ پیل حیاتی دنیا دنیا کی اللہ کلکی لکہ دنیا کے دبانے کم حالات راضی نو دیکھ لکی بدی خپل ایمان بانے خپل ایمان نہ تیرے گی لکہ بعض مومنانو بانے دیر ابتلاعات راضی دیر امتحان نہ پیرا دی خدا کلکی رخ پل خبر نہ روستا نہ روستا کی گی ابراہیم علیہ السلام بانے دیر ابتلاعات را غری ہو خپل خبر اکلاکو موسیٰ علیہ السلام بانے دیر ابتلاعات را غری ہو خپل خبر اکلاکو ساہران اللہ سے خپی کٹ کے دلی خپل خبر بانے سے کلاکو یا دان یہ حدیث کہ راجی مخکنون ایکان نہ بخال کو غوخ چری تو گلی فارو بیا دوٹ ہوٹی کول خپل خبر بکلا کو نہ ورستہ کیدن نو صحیح عقیدہ یو نہ خدا نہ چدی پر خپل عقیدہ باندې خپل ایمان باندې کلا کی دین ورستہ کیگی پھر حیات دنیا دنیا کی دارنگ و پھر اخرت پہ قبر کی اخرت نہ مراد قبر دے چی قبر کیم دیکھ لگی قبر کی سنگ لگی قبر کی دن ملائک تپوس گئی چ من رب کو ما دین کو من نبی یوک نو دے صحیح جوابونه ورکی دے کله کی چ زما رب اللہ دے زما دین اسلام دے زما پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نو گورا مومن سڑے دے عقیدے پج دنیا کیم کله کی او قبر کی چ ملائک سوال نہ کئ نام دے صحیح کله کی او دو غلط عقیدے نقصان سڑے وذل اللہ ظالمین اللہ ودی گمرائی سلی عقیدہ خراب ہے دکی بے کلکوال نہیں لکہ قبر کی ملائک راشد دن تپوسو نہ کئی من رب کو ما دین کو من نبیوک نو دے صحیح جواب نشی ورکولے دے وی ہا ہا لا ادری جن پوئے گم نبی حدیث شریف کے رائے چھے دغٹیں کہ ملائک پا دبانی شروع ہو کی دو حلو بہرحال صحیح عقیدہ لا پیدا رچ دے دنیا کی بل اخبلا خبر اکلا کی او قبر کی ملائک تے پوچھو نہ کئی نو دے اکلا کی صحیح جواب بر کئی او چھ عقیدہ خراب ہے نو دے گمراہ شی بلاری شی پا قبر کی دے صحیح جواب نشی ورکولے دا پا حاصل پورا شوئی نو مخیات کی دو قسم عقیدی ذکر شوئی صحیح عقیدہ و غلط عقیدہ وہ دے صحیح عقیدہ پیدے بیان کلا دے یاد کی او دے غلط عقیدی نقصان بیان کو علم ترا آیت نگور اللہ دینا کسان تبدلو چی بدر کرے نعمت اللہ نعمت اللہ کبرن بغنا شکری سرا وحلو او ننیستو یا نازلی کو قوم اخفل قوم دار البواری اگر کور دا حلاکت تا جہنم اکور دا حلاکت سرے چی جہنم دے یستاونا دی بنوزی دے تو بیس القرار او دیر بزی دو سیدل دے و بیس القرار دیر بزی دا آرام دے یا بس جدا اسے دل رے دا جہنم پہ دیکھ زجر و تخویف جی کرشو وجعلوا للہ اندارن لے گر زولی دی جڑ کری اللہ در شرکان نیو ذلو دلی رپارا چی گمراہ کی خلقان سبیلی دلال دل اللہ قول تورتو یا تمتعو فائدہ و اخلی فا انما سیرکم پس یقینن و پاسیستا سویلن ناری غورتا دا دیکھ دمخ کی تفسیر جی کرکو دا مخی ویل چلیو زل عن سبیلہ خلق گمراہ کین و جعلوا اللہ اندادن دا دی اللہ لرا شریکان کر زولی دی مخی ویل بدلو نعمت اللہ نعمت بدل کر اللہ نعمت بدلو سو و جعلوا اللہ اندادن اللہ لے شریکان جڑ کری او بیویل و حلو قومہم ندلتا ویلیو زل عن سبیلہ نو دا آیات دا مخ قیتون دا پار سر تفسیر دے او پا این مسویرکم الانار ستاس واپسی جہنم تر اللہ جہنم تر بورزی علماء او دی مثال دا سی حدیث تفسیر کے دی مثال ذکر کرلے او دی جملے دا سی مثال لے اگر یو ڈاکٹر یا غد یو پریز مریض نہ خپش یو مریض یا پریز نہ کئی نو ڈاکٹر رو تا ہوئی چ کل ما تريدو فإن مسيرك إلى الموت خراسه چې خوري تاسو مری نه پاتې کیږي نو دای ته الله وي تمتعوا فإن مسيركم إلى النار تاسو پیدا اخلي ان چې څه کوي هغه کوي خو خواسم جہنم تورزی نپادی کے گئی قل لعبادی اللذین وزما بندگان و کسان لچی مان درور یقیم اسفلہ چفا بندی کئی دمانزا و انفیق و خرش کئی دوامان لچنگ ورکلہ لی تسیران و پوٹا بانی والان یتنا پخ کار بانی من قبل آیات یا مخیر دین چرا بشی یوم داس ورز لا بیاون چنی خرصا والفی پا ایک ولا خلال او نپکی دوستی دیتا امور دا پیالی العذاب وی مخی آیتون کی العذابون ذکروش نو دے کہ امور دا پیالی العذاب ذکر کئی مخی منگوی لیتا امور مستحام وی امور دا پیالی العذاب متوی اللہ الذي خلق السماوات والارض يلنا اوزالش فلاكي لسمان نوزمكي وانزل وراوري من السماء دا سمان نمبا روبو پاخره پاس اللہ روبا سی بیب دیوانی من السماء دیمون رزقا لکم لطاس لرا وسخر لکم الفلکا او تابع کل تاثر کشتین لتجرچ روانی پی الباری بدریاب کی بیامری فکم دا اللہ بانی وسخر لکم الانهار او تابع کل اللہ تاثر نیحرون دا دلیل عقلی دے او دے کہ اللہ پنځه صفات فعلیه ذکر شو او دا ټول نعمتونه دی په انسانانو باندې وسخر لكم الشمس تابع کرے تاسو انور والقمر سومی دایبینی چې همیشه روان دی وسخر لكم الليل او تابع کرے تاسو شپه والنهار او ورځ دا دویم دلیل عقلی دی او دے کہ تسخیر د سلور شینو ذکر کو دا سلور شینا انور سومی او شپا ورز دا اللہ تاشولا تابعی کری دی او دے آت کی اللیل مخی کو زنی علماء دین را شدلال کئی چی شپا دا ورزی نا غور را تکا یو پا دے آت کی شپا پا ورز مخی کلرا او دوی اندا چی دا شپی دا اللہ خدمت کی یو دا ورزی دا مخلوق خدمت کی گی پا دیو یا شپا غور را بندن بیل سامیراج دام دا شپی شو یو نزکا شپا غور را نو بارا دا یو نکتا باز علماء و ذکر کردی چه شپا دورا جینا غورا دا دکا شپا مخ که کلا دا شپا دا اللہ عبادت کی گی تحجد کی گی دا اللہ سا خلوت و مناجات کی گی او دا نبی علیہ السلام میراج دام دا شپا شوئے لی و آتا کم در کلی تاسا من کلی ما دا علاوشینا سالتمو اجتاسی غواری سالتمو غواری یا سالتمو حاجتو تلری و ان تعدوا کشمار شروع کئی نعمت اللہ دی نعمتون دا اللہ نو لا تحصوها نشی را گیرا ولی دا پشمار کی ان الانسان اقیل انسان لظلوم خامخا غر ظالم دے او کفار دیر ناشکر دے دام دلیل عقلی دے او خیر کی اللہ زجر رکی اللہ و جمال بانی دیر زیاد نعمتون دی او دومره نعمتونه چې الله وشماري سرته نشي رسولي یو روایت کې راځي داود علیه السلام الله ته ویل چې الله ستا شکر چې زه دا کوم دام ستا نعمت دی ما باندې نو مخکې دا واقع تېره شوه چې الله ورته ویل انا شکرتنی یا داود تا اوس زما شکر ادا کړو چې په خپل کوتاهي دې اقرار وکړو نو څه معنی په کوتاهي باندې اقرار کول دام د الله د نعمتونو شکر ادا کول دي او بیا دلته یو واقع ذکر کوي چې یو سړی راغی باس سره په دې د خپلې غریبۍ شکایت وکړو نو هغه ته چې ګوره الله د دومره اندامونه درکړي سترګې درکړي لاسونه خپې دا یو یو ته حسابه و چې د سترګو په عوض کې ته لس زره روپۍ لس زره درهم نه غوره کې دارنګه د لاسو خپو په عوض کې شل زره درهم نه غوره کې داسې یو یو اندام یې ته یاد و نو بیا ته چې ګوره الله په زرګونو نعمتونه تا باندې کړي او بیا هم ته شکایت کې او د خپل حالت بچرې فریاد کې بیا اکثر خلک داسې چې ظاهري نعمتونه یاد هغه ته فکر وي خو چې کوم روحاني باطني نعمتونه دي هغې ته فکر نه وي حالانکہ ټول اصل نعمتونه چې دي هغه سری هغه باطنی روحانی نعمتونه دي لکه ایمان اسلام قرآن هجرت جهاد یا نور نیک اعمال شو دا ټول روحانی نعمتونه دي او دا ټول باطنی نعمتونه دي خو اکثر انسانان داسې چې هغې دې ته فکر نه وي او دې باره کې د اکثر نه ډېر ناشکری کیږي ذکر اللہ سوئی لظلوم دیر غر ظالم و کفار دیر ناشکر ان ناشکری تے دیر رکی. وید قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا او کلا شو ابراہیم علیہ السلام یرا بزما او گرزو دا خار دا امن والا وجنبنی یو ساتی مالرا وجنبنی پڑڑا او ساتی مالرا و بنی او زامن او زمالرا نابود الاسلام اچمان بندیو کدو بوتانو. پدا آت کیاو دل نقلی تفصیلی ذکر کئی دا ابراہیم علیہ السلام نا او دویم دا ابراہیم علیہ السلام دعاگانی ذکر کئی او دا آپ دعاگانو کی اتزل رب و ربنا لفظ راجی رب جال کے رب رے رب انہن بے رب دارے ربنا ان اسکنتو ربنا یقیم الصلاۃ ربنا انک تعلم ان ربی لسمیع الدعاء رب جلنی مقیم الصلاۃ. گورا دا رب او ربنا پدے کے بار بار راجی دا دا انسان پا عجزی بانے دیر دلالت کئی او دیتا وسیلہ وی دا اللہ صفات و بالی نو اتزل لدب دی دعا گانو کی دا رب و ربنا لفظ را غلی. درین پا دیکی دعا کئی پا بارد امن دا مکی کی او پا بارد بچیدو کی دا شرکنا. یہ دی دعا مقصد دا دی چا اللہ دی مکہ کی امن را ولی او اللہ من دا شرکنا بچو ساتی. سلورم تی دا معلومی گی چ سلے بزان تم دعا کئی اولاد تبیم کئی او مور افلار تبیم کئی کرن تو ابراہیم علیہ السلام پہ دعا کہ اولاد یاد آئی چ و جنوبنی و بنی نعبد الاسلام روس سب و رب اغفر لی ولی والدی انت مور افلار مجھ سے ذکر کئی. نبلا پیدا آیات کے دوارا پنجم پیدا آیات کے دارا چب دے کے لے اشارہ چلے پذان بان اعتماد نہ کئی لکہ ابراہیم علیہ السلام لوی پیغمبر دے او بیم دا اللہ نا دعا کئی چا اللہ مونگ دا بوتان و دا عبادت نا وساتی. نگولا کہ او سلی خیستا عقیدی دا توحید عقیدی او قوی ایمانی تو بیم پا زان اعتماد نکئی لدے سر با اللہ نا سوال آم کئی دا پایدتی معلوم اشوا لدیونا ابراہیم التیمی رحمہ اللہ دا بارک رازی چا بل یا من یامن البلا بعد الخلیل وی دا بسو کی شعب تلانا پو امن کی شیرو سر ابراہیم علیہ السلام نا ابراہیم علیہ السلام پہ زان یری گی او دعا کئی چا مون چرتا پہ شرک اختن شو نو بل چالا تری قولا بانے دین یرا پہ کار دا او دو دی دعا احتمام دیر پہ کار دے او دیر اولاد دا پارا دعا کئی مخی تیر شویو چر ابراہیم علیہ السلام اتا اولاد زنی دول سیادائی خود دی دعا برکت دا شد ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی چاہ بے شرک نہ دیکھ لے دی بوت عبادتی نہ دیکھ لے آتا زیمنی و یا دولس نو دی پیدا دا و قرطبی وی چا دیو کی یو دا سنو چاہی بے دی بوت عبادت کرے رب اندہ نظرنا کثیر من الناس اے رب زما یقینا دی بوتانو گمرا کری دی دیر دی خالکونا پا من تبینی پس شای تابیداریو که زما پا اندہ من یقینا دا زما دا دلی نلے و من اسوانی چا زمانہ فرمانیو کنا پاینکه یقینن تا غفور رحیم بخون کیو مهربان ی ربنا ای رب زمان گا این یاس کان تو یقین ما او سوال من ذریتی بازی اولاد پن من ذریتی بازی د اولاد زمانہ دیوادین پاکان د کی غیر یی زلین چنه د خاون د پاسل ان شړه ده او عند بیتک المحرم پنیزاغا پنیز یعنی پخوا پخوا دا کور ستابانی شغا عزت مند دی ربنا ای رب زمنگا لیقیم الصلاۃ اچری پابندی و کی دا مانز پا جل پاسو گرزوا اپیرت من الناس جنو دا خلقو تحوی چمائل شی الیہم لدی طرفتا ورزقم رزق ورکا دیت من الثمرات لمیون لعلهم یشکرون دا دیر پارش دے شکر ادا کی دا اللہ پاک. پدے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ ابتلا ذکر شوا ابراہیم علیہ السلام بانے دیر ابتلاعات را غلیو سورت بقرہ کی تفصیل تیر شویو خو یو ابتلا دا آغا داوا چی آغا خپل بی بیو بچے پا خوش میدان کی پریخیو دا آغا یو ابتلاوا او د دې پورا تفصیل د بخاری شریف په حدیث کې راځي. حدیث کې دا راځي چې ابراهیم علیه السلام هاجر رجل ننها او اسماعیل علیه السلام دا دواړه راوستل او بیت الله شریف خواته دوی پرې خودل. په دا وخت کې مکه کې هیڅ حکم نه و، بم پکې نه وي، هیڅ انتظام نه و، شړ میدان و. ابراهیم علیه السلام دوی دا وایه کې پرې خودل او لږ تو شدان کې اوسه کجورې پرېښودې، لږ اوسه اوبه مشکې پرېښودلې. ابراهیم علیه السلام د دوی نه روان شو. حاجره بی بی ورته وایي، یا ابراهیم اینه تاسبو و تترکنا بهذا الوادی الذی لیس فیه انس ولا شی. ابراهیم ته چرته چې مونږ د خوش میدان کې پرېدی، بار بار دا خبره کوله. ابراهیم علیه السلام به مخ نه راړو شاته، بیا ورته هغه بی بی وایي الله امرک بهذا، الله ته دې امر کړی. ابراهیم علیه السلام یا الله را تمر کړی. نبی بیو چې ځن لا یو ځن یو نه موږ بل نه بربادای، یعنی مقصد دا دی بیبی په الله داسې توکل او عقیده وا چې د الله په امر دې موږ دلته پریښیو نه الله موږ نه بربادای. بیا ابراهیم بیرته واپس شوه د بچی خواته. هاجره بیبی شوه په ابراهیم علیه السلام پسې شاته را روانه وه. خو چې ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې د الله په امر مې دلته پریښی وی، نو بیا واپس شوله. بے ابراہیم علیہ السلام روانو آل تا دغرا چی کم دی رئی واغتا ورسید او دا میدان تی پناہ کی دا نو بیت اللہ شریف طرف تا وقتی بیت اللہ شریف لا جوڑ لو دا تا تا ابراہیم علیہ السلام مخ رواناو. ابراہیم علیہ السلام لا سونا پور تا اکلاو دا دعا گانی وکی دیا تونو کچھ کمی دعا گانی ذکر شوی دی، نو دا دعا گانی ابراہیم علیہ السلام پا دا مقابانی وکلدی. بہرحال دغه وخت کې کله چې بی بی او بچیا پرېښودل، دا چې هلک خوراس کاک وا ختم شو او اسماعیل علیه السلام باندې تنده او لوږه شروع شوله. هغه ټایم کې دی ماشوم و تی روده. نو هاجره بی بی چې وه دې معلومات کا او صفا غر ته وختله، اول ته په منډه باندې تله، یو طرف بل طرف ته یې وکتل که څوکي زما سه کومک وکي، بیا به دې بل غره ته به را منډه کړه. دې مینځ کې به تیزه منډه واله، اوه کاره ته داسې تګ را تګ یې وکړ صفا مرو مابین کې. بیا یو آواز واورید چې اندازې واخیستله، نو پرشته راغلی زمزم خواته. هغې په وزر یا پونده باندې غزه وه کې دا زمزم چې نه راښکاره شوه. دا رالو دا اوبې راټولول یو ځای ته، حوض ډنډې ته جوړاو او زه زه د هغې نه خپل مشرم ډاکو. نبی علیہ السلام اللہ دې باندې رحم وکړي کله زمزم یې پریښی وی او دا دغه ځای کې نوی راټول کړی، نو دا به د ولیف شان بهیدلی. خو بهرحال دې ته ځان نه موبوس کړي، بچی لهم اوبه ورتللې. بیا ورته ملایکو تسلیم ورله چې یېرېږم دلته، ځکه دې ځای کې به د الله کور جوړیږي، ستا خاون او ستا دا بچی به دې ځای کې کور د الله جوړی. دا اوږد حدیث دی. خو بہرحال پدې کې بیا ډېر وخت تیر شو. اسماعیل علیہ السلام ځوانۍ ته ورسید، جرهم قبیله هلته راغله، هغه دېره شوله د یو په اجازه او مشوره باندې. بیا چې اسماعیل علیہ السلام ځوانۍ ته ورسید، د هغې د یو جنۍ سره نکاح وشوله. ابراهیم علیہ السلام ډېر وخت پس راغلی د خپل بچو معلومات دپاره، چې راغلی هغه بی بی وفات شو وه او اسماعیل علیہ السلام کور نه و چې ښکار پسې وتلی و. بی بی نه له تپوس وکړو څنګه حالت دی، ویل یار تکلیف دی، مشکلات دی، دا وغه وی چې خاوند دې راغلی زما ورته سلام کوه، تو دا درشلې بدل کړه. ابراهیم علیه اسماعیل علیه السلام چې کور ته راغلی، او څوک خو نه و راغلی، ویل دغه رنګه څوک راغلی و، ویل دا خو زما پلار دی ابراهیم علیه السلام. هغه ویل خبرې مقصد یې دا دی چې تاله طلاق درکړم. نو بی بی نه طلاق ورکړه او د دویمې بی بی سره بیا نکاح وکړه. واقع اوږده ده، خو بیا دویم ځل بیا ابراهیم علیه السلام راغلی، بیا اسماعیل علیه السلام کور نه و. دریم ځل چې راغلی، بیا اسماعیل علیه السلام د زمزم خواته ناست و غشي جوړول. یو بس چې دی سریمشي وکړه، او د هغې نه وروستو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې ما ته الله امر کړی چې دلته الله کور جوړو. د بیت الله شریف په جوړېدو باندې دی شروع وکړه. نور دا واقعه تفصیلا بخاری شریف کې ذکر شوې ده. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن. اے رب زمو یقینا ته پوهیږې په هغه څه باندې چې موږ یې پټو او چې موږ یې ښکاره کوو. وما یخفا نہ پٹی فاللہ بنے و شہ پزما کے اون پسمان کے الحمد للہ الذي سبتن دی اللہ غزا تلا و حبی لی جوی باخماتا علل کے بری ف بوڑا والی بان اسماعیل و اسحاق علیہم السلام ان رب یقین رب سما لسمیع الدعاء خامخا اوریدن کے دو دعا دے رب جن یا رب زو کزو ما لرا مقیم الصلاۃ پابندی کو ان کے ادمان ز و من ذریتی او اولاد زمان ہم دیم دماز پابند ہو گر زوا ربنا یا رب زمان گو تقبل دعا قبول کی دعا زما ربنا اغفر لی اے رب زما بخنو کی ما تا ولی والد یو زما مور او پلار تا ولی المومنین و مومنانو تا یو پاربان یقوم الحسابو چی ادری گی با حساب حساب با ادری گی سمان حساب کتاب با شروع کی گی دا ټول د ابراهیم علیه السلام دعاګانې ذکر شوې او په دې کې دا توسل ذکر شو الله په صفاتو رب او ربنا لفظ ذکر شو او دې دعا کې لفظ دار علی چې ربنا انک تعلم ما نخفی ما نخفی عبد الله بن عباس هوې د دې نه مراد غم دې په جدای د اسماعیل علیه السلام باندې او ما نعلن مراد او محبت کاره کول دي ان مقصد دار چې الله زما په ځل کې کم غم دی اسماعیل لسان په جدای دي دینم ته خبري او زه چې کم محبت می د سحکاره دي دینم الله ته خبري او ما يخفى على الله من شيء بل دعا کران چې وهبر یاله کې بر اسماعیل او اسحاق بډاوالي کې اسماعیل او اسحاق راغله نو کله چې اسحاق علیہ السلام پیدا کیده هغه وخت کې د اسماعیل علیہ السلام چې د اسحاق علیہ السلام د دیارلس کاله مشر و د اسحاق علیہ السلام د پیدایش په وخت کې د ابراهیم علیہ السلام عمر دا سل کاله و بعد مفسرینو دا لیکلي سل کاله عمر کې و او بې اسماعیل علیہ السلام چې د اسحاق علیہ السلام د دیارلس کاله دا مشر و نو ذکر دے وشال الکبری دے بڑاواری پوخ کے اللہ ما تدیر آکلہ اور بیدی جائے کہ دے ابراہیم علیہ السلام دعا ذکر کئی دے والدین دے پارا حالانکہ والدین مشرکو او دے پارا دعا غواڑی نو دے تفسیر سورہ توبہ کے نور تیر شوئے ہو وَلَا تَعْسَبَنَّ اللَّهِ شَرِكُمَانْ وَكَوْفَ اللَّهَ تَعْلَى بَنِ غَافِلَنْدَنَا خَبَرْ عَمَّا دَغْسَنَ يَعْمَلُوا زَارِمُونَ شِكَئِ زَارِمَانْ انما يؤخرهم يقين لا رستقي ذي لرا ليوم او رستا تشخصوا في الابصارو چه قلاغ براوزي بده كسترگي تشخصوا بط براوزي قلاغ براوزي بده كسترگي محتوين من دوهون كي بای دي من دوهون كي بای دي مقنعي كرتي كون كي بای روسي قل سرون لرا لا يرتد دو نبوا پس كي لهم ديو تا اتور پوم نظر نردیو وافرت مجن دیو بہوا خالی بید عقلنا یا خالی بید پوینا پدیات کی تخویف اخروی ذکر کئی او دے تخویف کی قیامت ہیبتون ذکر کلا او دے تا اشارہ دا چی دا قیامت دورا جی دمر ہیبت دے چی پستر گو بام دے اثری ایک اثر یا بٹھ راو تی دارنگی سرنو بانی بے اثری سرنو بے پورتنی ولی کاتا بنش کتلے بل په ژوند باندې به سری ځکه به پوی نه عقل به کې نه او به دې آیاتونه کې یو طرف ته تخویب دی بل طرف تر مزومان لپاره تسلی ده مزومان ته الله وشي دا ګمان مکوي چې الله نه خبر دی وساده حال نه دی خبر او بل طرف ته ظالمان ته کې دمکیم ده ظالم ته الله وشي دا ګمان مکوي چې الله ساده دی ظلم نه خبر دی اللہ ساد ظلم نہ خبر دے دری سزا بدر گئی نایتون کی دری وڑا مضامین دی تخویف ہم دے پکی او دے تخویف دی قیامت حیبتون ذکر کئی او دے بیان دے چر دے حیبت اثر پا سرگو بانی پا سرنو بانی بای پا زنو بانی بای او بلتا تا مزومان لب دے که تسلی ام دا او درین پا دے که ظالمان تسم دا دمکی ام دا نو دری وڑا خبری دے تو نکیری وانذر الناس اللہ ویویل وخلق اليوم دا اورن یتیم العذاب و شرائع بشدیت عذاب فیقول الذین فسوا باک سنظلمو چیزو میکنے ربنا یا رب زمانگا اخیرنا روستا کی مانگ لرا اجال الاجر قریب نغانیتی نزیتا نجیب چی مانگا قبول اکلو دعوتا کا دعوستا ونتبع الرسول ومنگ تابداریو کد پیغمبرانو اولم تکونو آینوی تاسی اقسام تونج تاسی قسمون کول من قبل مخیر دینا ما لکم چنشتا استاد پر من زوال سے زوال زوال مانا زوال او پنا تاسی مانی با زوال او پنا نرازی دیاد کی تخیب دنیوی ذکر شو و سکنتم فی مساکن الذین اسی دلی وی تاسی پا زینو دو سیدو دا کسانو کی پی مساکن الذین پا زینو دو سیدو یعنی پا کورونو کی پا کورونو دا ظالمانو کی الذین دا کسانو کی ظلمو چی ظلمی کلی پول زنو بنی و تبینا او خارشوی دا تاستا کی پا کان ناشنی کار کلی و من بیم پا غی بندی و ضربنا و من بین کلی لکم الامسانا تاستا می سننا دا زورنا مخکی ذکر شوا نو دیت کی زیات زورنا ذکر شوا چې وسکنتم او اشاره دې خبره ته چې تاسو دین نه وینا خبره چې موږ غیله کوم عذابونه ورکړي دي یعنی دینه ښه خبره وای او بیا هم خبره نه مړی وقد مکروا تاقی سر دی تدبیر کلی او مکرم تدبیر خلوائند اللہ او پی خیار دا اللہ کی مکروم تدبیر دی او و انکان مکروم اگر کوو تدبیر دی او لتزول منه الجبال دی یو مقصد دا بیانی چو و انکان مکروهم اگر کوو تدبیر دی او لتزول چی زائل شی لری شی او وڑقی گی یا ختم شی دینا غرنا سمانا اللہ دوم رغٹی منصوبی جوڑی کلی وی چی غرون رقاول نزی و چی غرون رقاولی وی غرون خوڑقی گی نا اللہ دیو منصوبی دوم رغٹی وی چی نزی و چی غرون رقاولی وی یو معنی دا کئی و این کان مکروهم اگر چی و تدبیر دیو لتزول چې ختم شي یا وړه کېږي منه الجبال د دې نه غرونه نو څه معنی یعنې دی ډېرې غټې منصوبې د اسلام مسلمانانو خلاف جوړې کړې وي نږدې وه چې غرونه ړقولې وې او دا معنی هم کوي و ان کانا نو مکر د دې وو چې ړقولې وې غرونه یعنې مقصد دا دی دا مکرونه دونه نه وو چې غرونه ړقولې وې نو څه معنی دویم توجیه مقصد داری مکرونه دیو کمزوری و او غرونه یعنی شده قواله دو غرون نمراد یعنی کان خلق و حق وارس خلق دیو در الله دین دی یعنی مقصد داری دی خو منصوبی جوری کردی وی خو یعنی کان خلقی در خپل موقف نه شده ولی او در الله دین چی دی در الله دین در الله شریعت اغیر نشو ختمه ولی نو آل جبان نمراد قوی و مضبوط خلقی دو غرون افشانتا او در الله دین تی مراد دی نہ دو معنی شو این کان مکروم اگر شو تدبیر دلی ولی تزولا چی ختم شد دین غرون یعنی غٹی منصوبے جوڑے کلی وی تک سورت نوح کاری و مکروم مکان کو بارا اللہ دونا منصوبے جوڑے کلی چی غرون رڑا قول او یا و این کان نو د دیوا تدبیر چی رڑا قولی وی او ختم کلی وی غرون یعنی مقصد دار غرون شان کلک خلق انبیاء علیہ السلام ایماندار خلق چې د غرونو شان صبر او استقامت یو هغه د خپل موقف نه نشو اړولې او د الله دین نه شو ختمولې دا مقصد ذکر کړي فلا تاسبن الله پس هیڅری ګمان مکو فلا تعالی باندې مخلف او وادي خلاف کو انکه د وادي خپل رسول او د رسولانو خپل سره ان الله قن لا پاک ازین زورور دی او زنتقام خاوند بلې خصول دی دا بے تسلی دا پر بلا طریقہ بانے و دمکی آم دا مخی منگ باسوک یو تا تا مزیومان لدمکی دا دا مزیومان لتسلی دا خون بل تر تا ظالمان لدمکی آم دا او مخلی پا وعدی و خلاب کا ان کے دا وعدی خپلن سمان اللہ دا انبیو سوادی چی کری نو اللہ آغا وعدو خلاف نہ کئی دا اللہ وعدی سری اللہ دا وعدہ کرے چھ دا انبیاء سب اللہ خام خام مدد کئی دا حق ورس سب اللہ خام خام امداد کئی نو دا اللہ آغا وعدہ پا زیر اللہ دا خلاف نہ کئی لکہ سورة مومن کی را اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا آغا وعدی تی مراد دی یوم ما فارض بانی تو بدل الارض چھ بدل بکلیش دا ازمکا غیل الارض پا بدل ازمکا بانی بدل بکلیش دا ازمکا غیر الارض پا بدل ازمکا بانی پا بل ازمکا یا غیر دل ازمکینا والسماوات واسمانون با ام بدل شی و برزو دی براخ کار شی للہ الواحد اللہ پاکتا چھا یوزان والقہار زور وردے دیات کی تخفیف اخروی دے چل اللہ وکر دی قیامت رش اسمان نظمی کی دا بدل کلیش سنگ با بدلی گی نو دے کی بید دو قول دی یو قول دار چی دینا مراد تبدیل ذاتی دے دیو دا ذات با بدل کلیشی دا اسمان نظمی کی با ختم کلیشی او دا دی پزیب اللہ نور را پیدا کی یو مقصد دار اسمان نظمی کی با ختمی گی دا دی پزیب نور اللہ را پیدا کی دا تبدیل ذاتی دے او دویم قواندار چې دینه مراد سره تبدیلی وصفی مراد دی د دیو د ظاهری صفات بلنا بدل کی حکم موجوده شکل یې چره د بل نثنا بدلی اسمان نظم کې بدلی کی نه اب ختمی کی نه خدا موجوده شکل دا به الله تعالی بدل کی نو بهرحال د دوه توجیهاتی په یاد کی خو اکثر د دین امر اخلی دغه تبدیلی ذاتی اخلی چې د آزاد بسکل شي بدل بکل شي نو یا مراسه تبدیلی ذاتی دی او یا مراسه تبدیلی وصفی دی وتر المجرمین الله تبین مجرمان یوم این پداورت باندې مقرنی تړلی شوی به په لسپاری په زنجیرونه کې مقرنین تړلی شوی بای سنگ با تړلی شوی دا شیطانان نسو با تړلی شوی یا بازی وی چی دا کافران با دیو بس تړلی شوی یا تړلو مقصد داره لا سخفی بے دا ستون سا تړلی شوی نو مقرنین دا شیطانان نسو با تړلی شوی یا با دا کفار دیو بس تړلی شوی یا لا سخفی بے دا دی ستون سا تړلی شوی او سرابیرم کمی سنتی و من قطران اندر نزدون ای و تغشا پتی بوجو همون نار مخون دا دیور مخوی امولا پت کرین سمان عزاد دی بانی حاطر کری او لکه کمی سی پتول بدن بانی حاطر کری نو دا غرنگی دی بانی بدی عذابونو چی دی حاطر کری او من قطران در نزلون ابدی که تا اشار جهنمیانو بانی چکم عذابون مسلل کی گی نیو عذاب پیل خارخ امی کلانزل خلق پوخ بانی راکای گی چکل پا من خارخ مرز ولی گی در جهنمیانو یو عذاب با در خارخ امی قسم قسم عذابون دیو پا کدام دی او بل مخون بین پور کی پوٹی سمان عذاب پیل آترم نا احاطا کری نو آترم با دی پا عذابون کی رابندی لیجی اللہ کل نفسین دیر پارا چی بدل ورکی اللہ ہر نفس تما کسب دا عمل چی رکی ان اللہ سریع الحساب یقینا اللہ دزل حساب والا رے ان مقصد دارا چی حساب کتاب شروع کی نو حساب کتاب با دیر زر کی گی هذا بلاغن دا قرآن کریم تبلیغ دا لیلنا سر خلق دا پارا وریون ضرور دیر پا دیوی لو رشی بی پدی قرآن بانی وَلْيَعْلَمُوا ذَلِكَ فَادِي فُوشِي أَنَّمَا هُوَ شَيْقِنًا اللَّهُ پَاک إِلَٰهٌ وَاحِدٌ مَعْبُودٌ يَوْ وَلْيَتَذَكَّرُوا ذَلِكَ فَادِي يَسْيَتْ قَبُولُ كِي أُولُو الْأَلْبَابِ خَوْنْدَان دَاقُلُنُو نُسُورَت پاخير كي ترغيب إلى القرآن دي لكاول كي ترغيب إلى القرآن نُذِ سُورَت أول وخير يو كلل لكاول كي ترغيب القرآن تا أخير كي بي ترغيب للقرآن تا او د قران سنور په دې امزي کرکلې قران د سره په یو دا تبلیغ دی دیم چې خلک وی ویل ولا شو دریم ولیا له مسلورم ولې تذکر سنور په دې قران ذکر شوی او دریم په یاد کې تشریح د په موضوع د قران اصول کې دا بحث شوی چې د قران کریم موضوع سره توحید دی او دا د قران کریم د یو څو آیتونو معلومی یو په کې دا یاد دی ځکه الله قران د دې لپاره راغلی دی چې خلق په دې عقیده پوه شي چې انما هو اله واحد نو دا دلیل دی په دې باندې چې د قران کریم موضوع هغه توحید دی د الله د یووالي مسله بیانول دی دعا وکړه الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد و آله و صحابه اجمعین یا الله دې مونږ راج یا الله ټول ګناهونه زموږ معاف کړه یا الله ټول ګناهونه زموږ معاف کړه الله مونږ په قرآن پوه کړه یا الله مونږ په قرآن پوه کړه الله کومې غلطیانې راته پکې شوې غلطه معاف کړه الله کومې غلطیانې رانه شوې غلطه معاف کړه الله د عمل کولو توفیق پرې راکړه الله څومره اورېدونکي چې الله ذهنونه یې کولاو کړه الله ټول په قرآن پوه کړه الله ټولو ته علم نافع علم به عمله نصیب کړه الله ټولو ته علم نافع علم به عمله نصیب کړه الله تعالی د قرآن کریم په حقونو کې چې مونږ کم کمې شوې غلطه معاف کړه الله د رمضان مبارک په حقونو کې چې کم کمې شوې غلطه معاف کړه الله کمې زیاتې راته ټول معاف کړه الله تعالی زموږ ټول مشران وبخښه الله ټول مړي وبخښه ټول الله د ټولو شهیدانو درجې بلندې کړه الله کمه چې ته ټول ته معاف کا الله دې نیک اعمال او صحیح توبې توفیق مون ټول ته راک الله دې میدان حشر شرمندگی او عذابونه مون ټول ساته الله دې میدان حشر شرمندگی او عذابونه مون ټول ساته یا الله تعالی خاتمه په ایمان او په نیک عمل کا الله خاتمه په سی عقیده کا الله دې ټول مهاجرینو مشکلات ختم کا الله دې ټول مجاهدینو مدد وکا الله دې فلسطین مسلمانانو په حال باندې رحم وکا الله دې مدد وکا الله اسرائیل او دغه ټول اتحادیان ذلیل کړه الله ټول کفار په خپلو منصوبو کې ناکام کړه الله دغه منصوبې دغه هلاکت ذریعه وګرځوه امین صلی الله تعالی